Ja, hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 3/10 och det här är avsnitt 41. Jag heter Fredrik och med oss har vi Carl, Danny, Lotta och Rob. Och dagens show innehåller lite av följande. I Spel i fokus där vi tar upp valfria spel, oavsett om jag spelade senaste veckan eller för 10 år sedan, så tar vi till exempel upp Mass Effect, Arcana Heart 3 Love Max och Metal Gear Solid 5. Och sedan in på spelnyheterna så kommer vi bland annat ta upp angående PC Gamer som upphör och även angående kampanjen som tar bort för PS3 och Xbox 360 på COD Black Ops 3. Och slutligen veckans diskussion då, som är framtidens konsoler. Vad tror vi kommer hända med dem och hur kommer det se ut i framtiden? Ja, där har vi lite av det som vi kommer ta upp. Ni kanske hör att jag är lite så här halvsnorig idag, men det är inte ni i podden, eller hur? Nej. Du är nog den som är värst utav oss där. Vi tänkte att det är skönt att du som värd kan sitta och snörvla så där. Ja, jag får ursäkta i förhand om det kommer sån här omotiverad hostning mitt under någons snack sen. Men det här ska lite ursäktas någon. Så länge du inte sitter och snyter liksom och inte slår av ljudet så. Ja, jisses. Då känner du en nysning komma på sig och stänga av micken också då. Ja, jag kan inte stänga av micken. Det går inte. Du får muta den då, jag vet inte. Det går inte heller. Men det är en helt annan diskussion. Nu tar vi hoppar in på just spel i fokus. Alltså spel man har spelat eller bara önskar ta upp. Oavsett plattformar. Och vi börjar med Danny helt enkelt. Du har väl ingenting du vill tillföra, eller hur? Nej, jag har liksom spelat vidare på vad jag brukar spela och spel som jag har för länge sedan spelat. Har jag liksom nämnt i, tror jag, i tidigare podcast. Ja. Jag tänkte, jag tar dig först, river vi av dig bara så här. Du har inget så. Jag fine. Har ingenting. Som ett gammalt plåster, vi drar av dig bara. Ja. Lite krispigt så, nej. Krispigt, hur länge brukar dina plåster sitta på? Du vill inte veta. Det är efter några omgångar i duschen sådär. Ja, skön varsågod, effekt. Den bjuder jag på. Mm. Och med den effekten går jag över till Rob som ska prata om Mass Effect. Eller hur? Ja. Alltså jag måste ju säga att Mass Effect är den där typen av det är, man skulle nästan kunna säga att det är första spelet i den nya generationen av västerländska RPG-spel i alla fall. Jag menar, det har ju funnits ganska många och sådär. Jag menar, BioWare har ju haft lite i den biten, den vevan innan. Så lite smått, bara det var några små spel. Några små spel sådär. Kotor, de där små. Ja, precis. Men det, någon jag kanske har hört alla sådana. Nej, men det kändes liksom som att Mass Effect, alltså jag hade aldrig spelat någonting som Mass Effect innan i alla fall. Just, och med det så menar jag ju inte det att scopet av storyn är så stort, för det är de flesta RPG-spel. Det är ju det som lite gör dem till RPG-spel, skulle jag vilja påstå. Men att just den nya typen av dialogval, den här radio-menyn som man får, där den ger en liten inkling av vad din karaktär kommer säga, men att det inte är fulla dialogen som man får se innan man väljer den då. Jag tycker den är väldigt väldigt nice, och det är ju många spel som har apat efter lite med just den efterhand. Jag är inte säker på om den var först, att om de är först i Mass Effect, men det är kanske andra som kan svara på det bättre, men det var det som jag såg det först, och jag tyckte att det var väldigt imponerande hur de gjort det faktiskt. Och för de som inte vet vad Mass Effect är, så är det är en rymdopera, eller vad man ska säga nu. Det är som en hel sci-fi serie, tv-serie i ett spel, helt enkelt. Du tar kontrollen av Commander Shepard, som är, han är the most badass of humanity i stort sett. De listar honom för att potentiellt bli en spekter då. Det här spelet utspelar sig, jag tror det är 200 år in i framtiden eller något sånt där. Nu kommer jag inte ihåg exakt. Och mänskligheten har då varit, vi är ute i rymden och vi, vi har träffat andra, andra alienraser, och vi är nu del av den galaktiska communityn så att säga. Och de har då det, den galaktiska styreledarna, de har helt enkelt ett gäng super badass commandos helt enkelt som kallas för Spectres. Och det är en stor ära att få en av sin ras vara med i dem då. Och Commander Shepard då har blivit, han är då vald att potentiellt möjligtvis bli en av dem. Och det är en stor ära då för mänskligheten. Och det, jag vill inte avslöja för mycket för de som inte har spelat det, för att det är så mycket coolt. Och storyn är faktiskt väldigt väldigt bra, och den sprider sig över tre spel, och de har vävt ihop det väldigt bra. Även om slutet på trean inte är någonting som, ja, i alla fall. Men just ettan är, den står, jag tycker personligen att den står lite avsides från de andra två. För att rent tekniskt sett så skulle jag kunna se det som ett standalone-spel. Till stor del. Du har en contained story med the big bad guy i den liksom, och det är väldigt tamt om man jämför med de andra spelen i den serien. Och de har ju lite unikt, det är ju väldigt RPG med inventory system och sånt där som de tog bort i de senare spelen, men de har ju väldigt unika grejer, och det är svårt att beskriva Mass Effect utan att vara alldeles för ingående på något sätt. Jag kan säga det att om man gillar RPG-spel, om man gillar sci-fi, om man gillar en bra story, så är det definitivt någonting att plocka upp. Ja, och särskilt idag med tanke på att det har gått några år och man kan säkert hitta hela trilogin för ett bra pris liksom. Så, ja, jag måste säga att grafiskt sett så det har ju några år på nacken nu i det här laget, och det var väl kanske inte det snyggaste när det kom ut ens. Men jag tycker det håller upp ändå rätt bra. Även om kontrollerna kanske kan vara lite jobbiga här och där. Och vapensystemet är lite krångligt. Speciellt om man först plockar upp spelet. Så är det väldigt krångligt. Men man lär sig fort. Liksom, vad är det som känns krångligt? Alltså, just inventory-systemet fungerar på det sättet att du har en armor, du har vapen, och du kan ha, beroende på vilken klass du är. Du kan ha alla typer av vapen, men beroende på vilken klass du är så har du mer proficiency med vissa vapen, och då är det de du ska fokusera på. Så om man är en soldier så är det assault rifle och sniper rifle liksom, och shotgun typ. De har man som man är bra på då. Och när man, just i inventory systemet så är det så att varje vapen har så här mods som man kan lägga till på dem. Och det är lite extra damage i skotten. Det ger det lite bättre andra grejer. Det är väldigt mycket saker du kan ändra på. Du kan köpa en miljon olika saker till de här, och det är, just själva inventory-systemet är lite för komplicerat och lite för att du kan ha en miljon olika typer av mods, men de ligger i samma lista. Det finns inget enkelt sätt att hitta varje typ och så det är i alla fall inte det man kör på Xbox. Jag vet inte hur det är på PC, om de har ändrat någonting där, men det blir snabbt väl ganska tråkigt och eller långtråkigt att sitta i menyn och scrolla och försöka hitta vilken som är bäst, eftersom det finns inget bra sätt att jämföra mellan olika grejer heller, och för att få den bästa setupen man vill ha så blir det väldigt mycket inventory management, och det till slut så når man ju den punkten, speciellt med New Game Plus, så har man ju den bästa equipment, och då känns allting annorlunda väldigt tidigt sen då och går runt och plocka grejer. Men just inventory-systemet kunde de ha förbättrat istället för att göra helt gå ifrån det inventory-systemet. De tog ju bort det överhuvudtaget i tvåan och trean gjorde de ju. För i trean så hade man ju lite mer. Men så att jag kände att det var lite drastiskt, men ändå så förstår jag folk som att det var väldigt jobbigt med inventory-systemet i ettan. Så det... att du är inte helt smissen. Du har lite negativ feedback på den då. Alla spel har man lite negativt med, men det är en så pass liten del ändå, för att du behöver egentligen inte hålla på i inventory-systemet. Du kan köpa vapnet. Okej. Okay. Det här har best damage. Okej, okay, då kör jag på det liksom. Du behöver inte ens lägga till några mods som du inte vill. Du behöver inte. Det ger ju dig lite mer customization om du vill göra det. Det är ju helt klart. Men du måste ju inte. Och du kan ju kör man på IC eller normal liksom, så är det inte så crucial heller. Det mesta, det är ganska enkelt ändå. Ja. Såvida man inte verkligen går in och försöker spöra en thresher maw med din assault rifle, det kan bli lite svårt. Men jag måste säga att Mass Effect har ju lite olika komponenter till sig. Dels så har du ju det att du har ju ditt skepp som du kan vandra omkring på, du kan prata med dina kompanjoner och lite sånt där. Och sen har du ju hela galaxen liksom. Du kan hoppa mellan system och du kan besöka planeter, och vissa av dem kan du bara scanna, eller ja, det kan inte. Vissa av dem kan du bara utforska. Du kan kolla på dem och se okej. Okay. Och alla, i stort sett alla planeter har en liten sån här beskrivningsruta där de berättar lite om planeten och vilken gravitation den har, hur lång tid det tar för den att åka runt solen och alla sådana grejer. Så det är väldigt detaljerat och väldigt intressant att åka runt och titta på alla de här grejerna. Vissa planeter kan du till och med åka ner på, och 90% av tiden då hamnar du i din lilla farkost som heter en Mako. Och det är lite som tror den har 6 hjul, och den kan inte, det är nästan till omöjligt att få den att ramla på ryggen helt enkelt. Och du kan åka nästan vertikalt på berg och grejer med den, och den, cool. Den är så frustrerande att åka runt med ibland, men samtidigt så är det, saknar man den så jättemycket i de andra spelen när den inte är med. Men det är det att många av de här planetexplosionerna, de är väldigt samma oftast. Även om det inte är samma, så känns det blir lite tidigt efter ett tag, och efter ett tag så blir man lite så här: okej, jag orkar inte. För att Du får en liten indication, okej, du brukar få kanske en eller två grejer på kartan som du vet, okej, de här sakerna kan jag utforska. Men samtidigt så finns det 5 olika andra grejer som du faktiskt måste åka runt hela kartan för att hitta. Och det finns inget lätt sätt att faktiskt lista ut det, såvida man inte har en guide. Som jag faktiskt, jag äger official game guide den här, så det är lite enklare. Eller om man går på internet liksom, så, där, så finns det ju alla andra sakerna. Men det är ändå mycket att åka runt i den där, och det är många timmar, och man sitter där och gäspar lite smått efter ett tag. Det är så enormt stora ytor ändå att åka runt på. Och sen har man ju såklart då, när man är inne någonstans, man är antingen på en värld eller en rymdstation eller rymdskepp, något sånt där du kan springa omkring. Du har dina vapen, och beroende på vad du är för någon form av klass, så kanske du har dina, vad ska man säga, magiska krafter nästan. De kallas för biotics, och de är lite som magiska krafter där, i stort sett. Du kan kasta energibollar på folk och få dem att flyga upp i luften och lite allt möjligt sådär. Så att man har ju lite options. Nu har jag personligen aldrig inte riktigt kört att vara en biotic förut. Jag är nästan alltid soldier, för jag är tråkig. Men that's your prerogative. Att vara tråkig, eller hur då? Ja, om du liksom känner att men det här återspeglar verkligen vad jag vill med spelet. Ja. Att vara tråkig. Jag är ute efter att vara tråkig i det här spelet. Det är jag det. Men om du skulle vilja summera då, varför ska folk gå och köpa det här nu efter så många år? För det är bäst. Nej, men alltså alltså har man spelat många andra västerländska RPG-spel de senaste åren, så har man ju känt lite av det här efterchocken, efterskalven av Mass Effect, i liksom hur som dialogsystemet till exempel. Det är ganska ikoniskt nu, och det är ju folk som apar efter och använder lite samma sak. Men framförallt så är det en väldigt episk story, och den är väldigt intressant. Den är vid vissa tillfällen heartbreaking, vissa tillfällen kan man inte låta bli att garva, men och den är underbar och världen är underbar och det är helt enkelt en av de bästa spelserierna som har kommit ut de senaste 10 åren. Mm. Och bara för det så känns det värt att plocka upp. Jag tycker det är bra att ta upp och belysa de här spelen. Även om många kanske tänker, ja men Mass Effect är inte så länge sedan, och då tänker många på trean liksom. Men ja. Första Mass Effect är ju ändå ett par år sedan som det kom. Så varför inte? Ja. Men jättebra. Vi låter det bli sista ordet på Mass Effect och sen så hoppar vi över till lilla Lotta med Arcana Heart 3 Love Max. Heter det så? Ja, ja det gör ju det. Vad är då det? Ja, det här är så anime att det nästan gör ont. Det är alltså ett fighting-spel. Och alla karaktärer är söta små töser. Det finns faktiskt ett par som är riktiga kvinnor, men merparten är söta små töser. Och de här slåss ju då mot varandra till döden. Ja, det är väldigt japanskt. Bara som en sån grej att om man ser på titeln så avslutas den med inte ett, inte två, inte tre, utan 5 utropstecken. För att ja, de ville verkligen ha kärlek to the max eller någonting. Men det är ändå ett mysigt fightingspel. Varandes ett anime fightingspel så är det väldigt högt tempo på det. Och man får hela tiden vara med i svängarna. Det finns sätt att, eller man kan låsa upp sin motståndare i kombos, men du har ändå möjlighet att bryta din motståndares chains om du är med i matchen. Precis som till exempel Blaze Blue senaste, så har du 2 olika spellägen. Blaze Blue kallar det ju för Stylish Mode och Technical Mode. Arcana Heart är mer rätt fram och säger att det är Normal Mode och Simple Mode. För att, well, honestly. Ja, okej. Och det är på precis samma sätt, basically. Mm. Att om man känner att men jag pallar inte att få in de här riktigt snabba komboserna, och de är tuffa, många av dem, gissandes. Skulle du säga att det här spelet är svårare att lära sig än till exempel Blaze Blue, eller? Ja, alltså jag skulle säga att de är väl ungefär lika svåra att lära sig. I och med att du har det här normal och simple mode, eller technical och stylish respektive. Att om du känner att nej, men jag känner bara inte för de här riktigt jobbiga komboserna, så jag tar på simple mode och så tar jag bara och mashar på den här knappen tills jag får in en combo chain. Liksom. Mm. Så som jag spelar alltså. Lite så. Jag har en väldigt viktig fråga här. Okej. Hur skimpiga blir outfitsen egentligen i det här spelet? De blir faktiskt inte särskilt skimpiga. Visst, du har ett par karaktärer där det inte lämnas jättemycket åt fantasin. Men det går mer åt det här hållet med den söta japanska tösen med så, fantastiska kurvor. Så fina outfits, mycket panty shots. Inte jättemycket panty shots. Det har varit det är ganska typiskt ändå, känner jag. Ja. Det är väldigt mycket skoluniformer, självfallet. Och du har alla de klassiska arketyperna. Och jag menar alla de klassiska arketyper. Glasses, som det är. Du har pigtails. Ja, of course. Du har till och med du vet, den här söta lilla ninja-tjejen med någon form av djuröron. I Arcana Heart 3 så har hon hundöron. Jag dör när de har kattöron. Det är så mycket gulligare. Det finns en annan karaktär som har kattöron också, och hon rider på en stor jättehund. De man gör liksom på vardagar. Men det låter ganska standard, helt enkelt. Förlåt, men jag tänkte bara, om du tittar på det här spelet, och sen finns det ju massor med andra liksom anime fighting-spel. Vad skulle få dig att köpa specifikt det här spelet? Vad har du för någon liksom USP eller någonting unikt som liksom sätter dig ifrån de andra? Det har en väldigt intressant grej. Att man väljer sin karaktär. Mm. Och så väljer man sitt sword element. Sin arkana. Och där har alla karaktärer har sin så att säga ursprungsarkana. Till exempel den här lilla hundninja tjejen har nature. Mm. Till exempel. Och tjejen med kattöron som rider på en hund har blossoms och så vidare. Så finns det darkness och det finns punishment och love och så vidare. Mm. Och de här har också sina egna specialgrejer. Antingen saker som de tillför karaktärens egna attacker. Alternativt så finns det också specialattacker för varje arkan. Okej, så man kan välja lite då alltså utifrån. Ja, men jag vill ha mer av den här approachen. Då finns det under den här arkana subgenren typ. Eller, som precis. Det finns till exempel en Maiko. Väldigt intressant spelstil på henne. Väldigt intressant range. Mm. Både bra long range och mid-range game på henne. Mm. Hennes arkana är, eller ursprungsarkana är Earth. Så att hon har en hel del defense i med det. Och det känns ju lite märkligt på en ranged karaktär. Mm. Men det funkar. Intressant. För jag får bara upp i huvudet liksom. Jag har inte så något att koppla det mot. Förutom Mortal Kombat X, där du vet, när man valde gubben skulle man välja också tre olika stilar. Mm, precis. Är det ungefär som det då, eller? Ja. Speltekniskt, ja. Fast med större möjligheter. I och med att du kan välja vilken arkana som helst med vilken karaktär som helst. Ja, okej. Okay. Ja, det är så att med spridning. Jo, precis. Så att med den här Maiko-flickan kan jag till exempel ta Darkness-arkanan och få bland annat då en liten... Det såg ut att vara någon form av dot på mina attacker. Mm. Istället för då ökat defense. Mm. Så att du har väldigt stora möjligheter att skräddarsy din spelstil. Och karaktärerna har också väldigt skilda sätt som de behöver spelas på. Mm. Och väldigt många olika roliga inputs. Jag hittade bland annat en som hade, när man körde på normal mode eller technical. Istället för de här klassiska att man kör kvartcirkel och halvcirkel och grejer och ner, upp, upp och så vidare. Eller det var det som var grejer. Det fanns mycket ner, upp och höger, vänster grejer. Och det var en utmaning för att de knappkombinationerna är väldigt sällsynta på fighting-spel. Mm. Det är ett intressant spel i och med att du kan säkert utvecklas inom det till att bli väldigt seriöst och väldigt avancerad. Men du har fortfarande den här väldigt söta, mjuka, gulliga, inbjudande looken på det. Mm. Alltså det är ju, alltså när man tittar på spel överlag, liksom på fighting-spel då tänker jag. Så i alla fall när jag kollar, okej, hur ser det här ut? Man vill ju ha någonting som drar in en liksom. Det låter ju som utifrån där jag i alla fall beskrivit att det för min del därför skulle vara ett spel som ja, men det här ser ju faktiskt intressant ut. Jo, men faktiskt. Och som sagt, det är inte så skimpy utan det är mer cuteness overload. Men är inte det en form av, det är ju ändå en form av humor i det. Är det ja, det är det. Man får ju ta det lite som det också. Liksom. Det är ju som Blaze Blue, det har ju jättemycket humor i sig, tycker jag. Jo, absolut. Och det har Arcana Heart 3 Love Max också. Mm. Bara som den här... Ja, men vi tar Ninja-valpen igen. Mm. Med hennes Nature. Så har Nature-arkanen en attack där du planterar små frön på backen. Och när de här blommorna har vuxit upp då, för att göra dem efter ett tag. Och när du aktiverar din Arcana superkraft så kan du bli uppäten av då den här stora blomman. Okay. Och så blir du nommad på. Det är en jätte ajaj attack, kan jag avslöja. Det var inte skönt. Det låter ju som ett spel i alla fall, så om man har några vänner som kanske lirar just fighting-spel, så kan man ju faktiskt hitta lite karaktärer som under karaktären kan hitta olika liksom grepp. Ja, men jag tycker den här Shadow, eller vad du nu sa, den här passar den här karaktären och även den här. Och sen kan man variera de två. För jag antar att motståndaren kanske, eller det kanske de gör, kan de motståndaren se vad du har valt för en subgenre, eller? Ja, i alla fall, eller ja, nu har jag inte kört online, utan jag har bara kört på PlayStation 3. Det finns också för PC. Ja, okay. Och då ser man ju, då väljer först den ena och sen väljer den andra. Mm. Jag tänkte det skulle vara coolt om man inte såg så att man, för att någon liksom, ja men det är den där karaktären, i andra spel kan det vara, om det är den karaktären, jag vet alla dess slag och alla dess kombos och allting så här. Men där, då finns det en sån variation så att, ja jag vet inte, det kan ju vara vilken som helst av alla de här underliggande subförmågorna. Så det, man får vara lite aktsam och försöka ta in hur den andra börjar spela och så. Nu är det ju så överlag i den här typen av spel, förvisso, men ändå. Jo, precis. Och jag hade bland annat en väldigt intressant matchup med en, ni vet den här arketypen med en väldigt en liten tös som låter väldigt trött och ser väldigt trött ut och ganska sådär mörk humor och lite små emo. Mm. Och en stor trädocka. De råder alltså. Va? I see. En sure. liten flicka som är möppig. Yes. Och så körde jag då en liten tös, en moniker. Kort trick och sådana grejer. Mm. Och har bland annat då attacker som hon kan hoppa upp i luften och kasta kort på motståndaren. Och en attack som gör att hon kan spegla motståndaren för en kort tid och få den här spegelbilden då att attackera motståndaren. Men hennes vanliga attacker är väldigt close range. Men i och med att jag körde mot den här dockspelaren som har bra midrange, så kunde jag hantera det väldigt bra i den matchen. Så att där behöver man nästan inte använda arkanan överhuvudtaget, för att det bara gick för fort. Jag observerade att det var Max jag spelade mot. Max som är bra mycket bättre än vad jag är på särskilt anime fighting-spel. Men säg inte det till honom. Nej. Det är bäst att inte säga något. Det är lugnt. Han kommer klippa ut det här, så kommer han loopa det varje gång ni pratar. Han bara, kom ihåg vad du sa. Du bara, jag har ingen aning om att prata. Kommer han spela upp det? Du bara, fan också. Damn it. Mm-hmm. Men om du jag får säga det än så länge. Ja, ett intressant fighting-spel, både väldigt sött och kan köras väldigt tekniskt utmanande om man skulle vilja. Annars så kan man köra på simple mode och bara se riktigt cool ut. Kan köras kanske inte på en rutten potatis, men åtminstone en halvsoggig potatis. Och också då på PlayStation 3, antagligen på fler konsoler än så, men det är det jag kör på. Awesome Tackler. Det blir bra. Då fortsätter vi över till vår egen lilla CS-expert här. Kalle, vad har du att ta upp? Jo, Metal Gear Solid 5. Det har lite välvalda ord där. Ja då, men det ska ändå handla om CS till att börja med. Mm. Det började med jag hade en liten kniv i CS, och för er som inte vet hur CS kan man ha skins. Och av någon jävla anledning så kostar man skinsen snor mycket. Beroende på hur sällsynta de är, hur bra de ser ut och bla bla bla. Så också hur bra vapnen är som de är till. Det var faktiskt inte för så länge sedan så snurfade de ett vapen. Och då sjönk priserna på skinsen. Men jag hade en kniv, så jag sålde och fick 145, låt oss säga. 143 tror jag det var. Mm. På Steam Market. Och sen av detta då, 143, då köpte jag då Metal Gear Solid 5. Pengarna ligger där bara, du måste köpa någonting för oss. Ja, men jag ville ju köpa Metal Gear Solid 5. Så, ja. Men det var ändå så här, lite konstigt, bara sälja en skin på ett spel, kan köpa ett Men det är väl inte så ovanligt ändå med just det här att priserna är ganska höga numera, eller kan bli höga på skins, särskilt inom CS-scenen där. Ja, precis. CS är väl det bästa exemplet, men jag vet att TF2 har också lite såna skins. Men i alla fall, Metal Gear Solid 5, vad är det? Jo, fortsättning till den gamla Metal Gear serien du spelar nu som The Boss, alltså Metal Gear Solid 5 är ju typ, det är mitt i smeten vad gäller den här tidslinjen som vi har, och det är typ efter 3:an och efter Peace Walker, men innan 4:an. Och har du kört de andra också eller? 4:an har jag kört, men jag har läst, jag eftersom jag aldrig hade en PS2 så var det lite svårt, och aldrig hade en PS1 heller. Så du är Wikipedia-expert helt enkelt? Precis, men jag hade en PS3 och då körde jag 4:an. Men spelet utspelar sig mitt i det afghansovjetiska kriget, så du ploppar ner där någonstans och sen så ska du härja med alla sovjetiska trupper mer eller mindre. Det är väl det som spelet i huvudsak går ut på, att du nu måste jag backa bandet lite. De släppte ju Ground Zeroes förra året och där, vad som hände där är att en karaktärernas bas blev attackerad och så hamnar man i koma i 9 år. Nu vaknar man upp och nu vill man alltså få hämnd, och sen så ska man då bygga upp sin bas igen. Och det gör man genom att göra uppdrag åt andra människor. Och det gör man då i Afghanistan i huvudsak. Vad ska jag ta nu? Jag kan gå in på mina punkter som jag har här. Ta väl nackdelarna först. Och det, som precis som i GTA 5 så har det PC-relaterade problem. Jag kan inte riktigt prata för konsolerna då. Men UI:t, alltså alla menyer och allt sånt där, de är inte alls anpassade på PC på något sätt. Du har inte ens någon muspekare. Alltså, utan du får bläddra runt med piltangenterna. Eller scroll går också bra. Och sen klickar det fram då. Som precis som du skulle gjort på konsol. Kontrollerna igen är också lite dåligt inställd. Alltså, ska man säga, optimerade för PC. Ibland så faller det på tangentbordet för att det skulle funka bra med att göra vissa grejer. Till exempel så om man ska förhöra någon, så ska man klicka på, först hålla dem i strypgrepp då, ska man klicka på Q och sen ska man välja ett alternativ. Man kan alltid säga vad är dina kamrater säger, så ska man säga spit it out och så ska de ge någon slags grej, säga någonting, vad någonting är eller vad någon fånge är, eller om man kan hitta ritningar också till exempel. Och det är lite krångligt med fingrarna, man kan det funkar inte riktigt jättebra, alltså. Det märks att det är liksom lite direkt överfört från en konsol. Likadant när man ska zooma med sin kikare, så klickar man på F, antingen scrollar man, men jag finner att det är alldeles för långsamt. Så antingen då ska man, håller man i F och sen så kan man trycka på V för att byta mellan tre lägen då. Eller trycka på V för att byta mellan lägena, och det funkar inte riktigt jättebra tycker jag, för att tummen är riktigt, då är space i vägen, och så då finner jag liksom att man får liksom spela dansa tango med fingrarna, vad man ska säga. Så här är nästa punkt jag har, den är lite personlig. Jag anser att storyn är så jättekonstig ibland, och ingenting saker, alltså det är väl det man folk älskar med Metal Gear Solid antar jag, men jag tycker att den är jättekonstig och förvirrande. Jag vet inte om tanken var att serien skulle hålla på så här länge, eller om de liksom bara är tvungna att bara liksom bika på ännu mer grejer liksom hela tiden. Så Kojima sa ju efter typ varje spel att det här var sista spelet i serien. Vad jag fattar som. Så det känns ju lite som efterkonstruktioner då. Ja. Ska vi se här. Men om man bara ser vad som händer i själva spelet, då handlar det om liksom en hämnd story, att man då ska bygga upp sin bas och hämnas mot dem som förstör ens bas, och det är i Ground Zeroes. Körde du Ground Zeroes också? Eller? Ja, det har jag också spelat. Skulle du säga att kontrollerna är likadana i Ground Zeroes? Det finns nog ingen sak som skiljer det här. Okay. Sådär, nej, för jag köpte Ground Zeroes till Steam och körde. Men jag tyckte också att kontrollerna var lite så här... Jättejobbigt. Alltså det tar tid. Man måste ju lära sig på något sätt. Liksom. Aj, givetvis. Så är det ju med alla nya spel. Men fortfarande, jag tycker att de... Dock ska jag säga det, att det går och ändra på alla knappar. Så ja, det är också... Däremot så fick jag... Jag har ju PlayStation 4. Och då fick vi ju Ground Zeroes på PlayStation Plus. När man får så här gratis spel. Så jag körde den där med handkontroll. Det var också... väldigt så här, varför gör den så? Och varför gör den knappen så? Mm. Så är det här med konstiga kontroller, på, det verkar vara någonting som Kojima verkar haft det med minns, sig. Det minns jag nu när du säger det från fyran, att det var också lite skumma grejer med kontrollerna. Mm. Och sen så en sak som jag absolut avskyr som händer i det här spelet, alltså där Hideo Kojima, han får liksom skärpa till sig och släppa sin artistiska version här lite grann. Varje story-uppdrag är liksom lite uppbyggt som, jag vet inte vad han har tänkt här, men alltså det börjar med lite credits varje gång. Mm. Så det står här, starring Punished Venom Snake, vilket är den man spelar som. Och sen, och då varje uppdrag? Ja, varje uppdrag. Okay. Vad som händer då är att du ser vad som, du liksom får information om vad som kommer hända i uppdraget. Så det, jag har börjat med att jag bara blundar hela öppningssekvensen, för att det är allt som händer är att du bara åker in med helikopter och släpps av. Så att det händer liksom inget speciellt så. Men det liksom står featuring de här karaktärerna, bla bla bla bla bla. Mm. Vilket liksom avslöjar vad som kommer hända sen i uppdraget. Vilket jag förstår inte alls. Vad är poängen liksom? Du bara liksom förstör uppdraget lite grann. Det låter väldigt konstigt. Det låter ju nästan som om man nästan skulle ha små snapshots redan i början av saker som händer senare. Vilket i och för sig, nu när jag tänker efter, inte är... Det är inte... Det är väldigt annorlunda, men det är inte någonting man inte har sett förut. Jag kan inte direkt på rak arm säga vad det är för någonting jag har sett i, men jag tror det var något spel faktiskt där i början på vissa ställen så fick man alltså några snabba snapshots av grejer som kommer hända senare i små cutscenes som kommer. Så att man får ju liksom en liten inkling av vad som kommer hända. Men att det inte sagt avslöja vilka karaktärer som kommer vara med, det känns lite så här. Det är nästan som en tv-serie där man ser, okej, ja men den här skådisen är med här i credits-grejen som dyker upp efter intro-sekvensen liksom. Så man vet ju liksom, ja men det där kommer att hända liksom. Så det låter väldigt udda. Och inför varje mission också, det känns väldigt... Ja. Och då likadant så slutar man varje uppdrag med att den liksom, ja, man flyger därifrån på med helikoptern och så spelar den liksom upp, ja, starring bla bla bla bla. Det är en sak jag absolut inte i, alltså nej, skärpning liksom. Med tanke på att det är väl en jävla massa uppdrag i det där spelet. Ja, jag har typ tagit mig igenom typ så 12 story-uppdrag och det finns, ja, för mig det finns typ 40-50 stycken. Men jag är sån som jag har gjort varenda sidouppdrag också hittills. Om vad som brukar hända är att man gör ett story-uppdrag och så slås det några nya sidouppdrag upp och så gör man dem. Och sen så när jag är färdig med dem så går jag till nästa story-uppdrag. Men fördelar, eller vad ska jag säga, positiva punkter är att Metal Gear Solid 5, det är nu ett väldigt öppet spel. Alltså, du är egentligen ett enda stort område hela tiden. Alla uppdrag utspelas i. Vilket gör det väldigt, vad ska jag säga, Du får göra lite som du vill. Du får ju anpassa din spelstil, kan du ju anpassa till ditt eget tycke liksom. Jag är ju sån, det är liksom absolut stealth. Gärna ska vi inte döda någon alls heller. Utan jag tvekar, jag vill heller liksom inte skjuta någon så att de somnar heller, för det tycker jag är lite fusk liksom. Den var inte en kör jag, men jag har också sett folk... Är det lite fusk att skjuta så de somnar? Det är som, om jag ändå ska skjuta någon jävel, då ska de fan dö också. Ja, precis. Alltså vi är olika, så att man får ju spela på sig eget vis. Absolut, alltså. Nej, jag skulle göra likadant kan jag säga. Så. Ja. Somna in ska jag. Nu tappar jag min fina röda tråd här. Men i alla fall, stor öppen värld. Du kan anpassa till din egen smak liksom, hur du vill göra. Antingen gör du som jag, att du börjar hitta någon punkt, högre punkt över basen, vad eller du ska infiltrera, och liksom hittar alla fiender och markerar dem. Och sen så hittar du en väg igen som kanske inte är lika bra patrullerad, och sen så kanske du förhör någon vakt, och sen så berättar han vart det är du ska hitta är för någonstans, och sen så fixar du det så sticker du därifrån utan att de märker. Eller så åker du in med liksom på din häst och skjuter ner alla medan din helikopter kommer in och också skjuter ner alla medan de spelar en låt som du har valt själv, för det kan man göra i spelet. Du kan, liksom, du kan kalla in din helikopter med massa så här, och med valfri musik liksom. Typ Ride of the Valkyries eller något annat. Ja, det var någon som hade den här, absolut, det var någon som hade den här jävla John Cena-låten och den liksom kom in och så, det är fantastiskt. Yes. Wow. Var är det här spel man kunde låta Quiet åka i förhand och skjuta folk? Jag har inte kommit så långt. Jag har precis mött Quiet första gången. Så man, jag har inte som alternativ och har en som buddy än. Vidare. Det som jag har upptäckt, någonting som jag har uppskattat väldigt mycket, är hur de får en själva känna som att man bygger den här basen, att det är någonting som man själv har lyckats med. Det är någon som man själv får göra. För att hästen, man kan ju ha en hund. Eller, det är en hund. Och sen Quiet kan man ha som buddy. Och sen kan man ha en liten robot också, men den har inte jag fått den. Och hästen får man i första avsnittet. Den får man av, det är Revolver Ocelot man får den av. Och sen så hunden hittar man ute ute i bussen, ja, precis. Och sen så Quiet möter man också då på ett uppdrag, men precis som jag spelar. Det är liksom väldigt, det är uppbyggt på ett väldigt fint sätt, som det känns som att man liksom man bygger upp det här själv också. Och alla många soldater du har i din bas, de plockar du själv i världen som spelar i, och vissa får man ju som frivilliga. Men många av de här så plockar jag ju själv. Grafiskt sett så är det inga konstigheter. Jag för mig att det är låst på 60 fps, men det stör mig inte så jättemycket. 60 fps är ganska stabilt för ett sånt spel. Det är inte som CS där jag kräver att det ska rulla på i 200 plus fps liksom. Och det är mycket innehåll i ett spel. Alltså jag betalar ju fullpris nu, men jag skäms inte över att jag gjorde det, för jag brukar inte göra det. Men det här känns som att jag kommer kunna klämma ut väldigt mycket speltid i och med att jag gör det här, med att jag spelar alla sidouppdrag och sen så hoppar på nästa storyuppdrag och sen så när nya sidouppdrag låses upp och så rullar jag på sådär. Och jag som sagt har bara spelat typ 10 storyuppdrag, men jag är ändå 10 timmar in i spelet. Och det får ju andra singleplay-spel liksom och skämmas lite grann. Ja, det beror lite på vilka singleplay-spel man pratar om. Tittar man på Dragon Age Inquisition till exempel, så har man ju ett antal timmar liggandes liksom, med mycket content och sånt också. Så att, det beror ju helt på vart man tittar på. Är det sådana spel som inte är riktigt RPG-inriktade, så ja, de brukar ju väldigt sällan ha så mycket content. Assassin's Creed är väl egentligen en serie som är lite avsides från det. Fast det, för den är ju inte riktigt RPG, är ju inte. Men annars rent generellt, alla open world spel har ju ganska mycket speltid i sig. Men det här har jag hört har väldigt mycket speltid. Det finns ju många som är över 100, 120, 140 timmar bara. Om man jämför med 4 nu, det tog mig 16 timmar att klara 4. Då får man ändå ta hänsyn att det är typ 4 timmar cutscenes också. Precis. Och det var på min första playthrough. Det tog ändå kortare på min andra givetvis. Men en sista punkt jag vill ta upp med femman är att jämfört med de förra spelen så är femman mycket mer förlåtande. För att nu har de implementerat någonting som heter reflex mode, och vad som händer då är att blir du upptäckt så går in spelet in i slow motion. Du får en möjlighet att rätta ditt misstag då, så att om du blir upptäckt av en soldat kanske du kan skjuta honom då så att han somnar. Och sen så bara rullar det på som det är innan. Och sen så generellt sett så tycker jag att soldaterna är ganska dumma i huvudet. Du kan smyga ganska lätt runt de flesta. Och eftersom du kan markera alla, du kan markera soldaterna så att du ser dem genom väggar och sånt där också. Så, och jämfört med tidigare spel så är det lätt. Så väldigt lätt måste jag påstå. Eller men den där typen av soldater så, vad var det? Och sen 2 sekunder senare, det var inget. Nej, även fast precis. De såg en liksom springa förbi så här. Typ de, till och med de gångerna jag har verkligen klyddat till det för mig så här. så här, jag kanske lyckas med mitt mål, men jag blir upptäckt och de så här, de sätter igång alla larm de har liksom, och alla blir liksom på alerten. Men då kanske jag bara springer därifrån med, om det är någon fånge jag ska ha där eller något sånt där, springer jag bara därifrån, och sen så kanske 2 minuter senare så bara, vi har tappat bort honom, så vi tar det lugnt liksom. Ja, nej, han kommer i stunden. Det var en mus. Hoppsan, hade han det. Men det finns dock en mod till PC som gör spelet mycket svårare. Ta bort reflex mode och gör fienderna mycket mer uppmärksamma. Det är inte kanske något jag ska testa sen. Kanske när du har kört igenom det till exempel. Ja, precis. Den sista grejen jag ville poängtera. Tillbaka med det här med att de tillåter den bygga upp sin bas på väldigt fint sätt. I början av spelet så det här gäller oss bara för oss som inte förstår ryska då. Men innan så kan man inte läsa ryska dokument, och man förstår då inte vad de ryska soldaterna säger. Men sen kan man kidnappa en soldat som kan både ryska och engelska, och sen så kommer han då efteråt översätta allting åt den, så då kan man läsa ryska dokument och sen då också förstå vad de ryska soldaterna säger med hjälp av subtitles då. Coolt. Praktiskt. Det tycker jag är så här jättekul grej, och det gäller andra språk också. Det är ju kul när de för in liksom, även om det är en detalj i mångt och mycket, så är det en detalj som berikar spelet liksom. Ja, precis. Och särskilt, alltså jag är ju rätt mycket av en språknörd, att ha faktisk ryska, så att om du kan ryska IRL så klarar du dig alltså utan den här killen. Som det tycker jag. När du säger det är ju bra att de har en ordentlig anledning till varför du lär dig det, så det inte är som i början på den 13:e krigen, filmen som är jättegammal nu, när han bara sitter och lyssnar på båten, och helt plötsligt så kan han, förstår han språket, och de pratar helt plötsligt engelska liksom. Ja, det är liksom, det är... ja, jag tycker de gör det snyggt i den. Really? Att man, först så är det några ord här och vad som tycker, aha. Jo, men jag finner det lite bortom liksom suspension of disbelief, att han bara helt plötsligt under en båtresa kan lära sig ett språk liksom sådär. Nej. Ja, oj, han är väldigt duktig på att lyssna. Men de har ju det, de har ju börjat införa det i många spel. Är det så att de har ett annat språk, så brukar det oftast finnas en plausible explanation till varför den här personen lär sig det, eller i efterhand så att det dyker ju upp, ja. Alltså det verkar ju som folk fattar att vi vill, det har de ju i filmer också nu för tiden liksom, att ja, men nu har vi faktiskt faktiska personer som pratar det faktiska språket, snarare än att de helt plötsligt bara snackar engelska av någon anledning. Ja, men om du summerar upp det lite grann då. Som helhet så gillar jag definitivt att vi sa det. Alltså gameplay är väldigt mysigt. Jag gillar typ den typen av spel. Den påminner också om tidigare spel, så de har liksom inte gått ifrån formulan ganska mycket. Storyn, jag kanske värmer upp för storyn lite senare, jag vet inte. Än så länge så jag bara, speciellt intro, första uppdraget är liksom ett timme långt intro. Och jag bara satt där, bara skakade på huvudet, bara fan är detta för någonting jag orkar? Nej. Jag tänker inte spåra någonting heller, för då förstör man lite för alla andra liksom. Men det är liksom bara, jag orkar. Alltså, fan, kom igen, man måste ju hålla på så här. Du kan ju återkomma med ja, just för storyn och din åsikt när du är klar med hela skiten i så fall. Men det är ett väldigt noggrant skapat spel. Alltså det är bra detaljerat, alltså det är som sagt mycket att göra, och det märks ändå att de är, ja, nu hittar jag inte riktigt orden här, men det är ändå riktigt bra än så länge. Alltså som sagt, det är 10 timmar in, men jag tycker ändå att det är, liksom, är tillräckligt för att ge själva några ord om gameplay-delen då. Ja, men absolut. Så att än så länge så är det definitivt rekommendation från min sida. Alltså. Jättebra. Då får vi se fram emot när du kommer tillbaka här om en vecka, där du helt vänder din åsikt. Han kommer igen bara, fan, köp inte jävla skit. Ja. Och sen en sak jag vill bara poängtera med just Kojimas artistiska vision här, är att Han blev, man kan tro att det är J.J. Abrams som har regisserat spelet ibland för att de älskar lens flares nu. Jaha, ja. Så fort man ser liksom en jävla ljuskälla så är det liksom bara hela skärmen blir alldeles vit och det är bara så liksom. Det kommer aldrig bli lika illa som Mass Effect, jag lovar dig. Men det är tack vare den nya motorn, för de har ju en ny fin motor som de har till det här spelet. Precis. Så det gör alla ljuskällor blir extra starka om man bara... Men då vet du vad du kan göra i alla fall med dina poler om de sitter och tittar på när du spelar. Du kan ha ett drinking game, så varje gång det dyker upp en lens flare så tar man en shot. Oh jävlar. Oh my. 10 minuter in, alla sitter bara... Ingen alkoholhets här nu. Metal Gear Solid 5, The Drinking Game. Ja. Men där låter vi runda av just för spel i fokus. Jättekul, bra samling av spel och vi låter det som sagt bli sista ordet inför nästa segment. Och när vi nu kommer in på nästa segment så är det spelnyheter. Och på spelnyheter, ja... Som vi brukar säga, det har hänt mycket men ändå lite. Vad har egentligen hänt under veckan, Danny? Har du lite nyheter? Lite nyheter, de som vi har tyckt att var intressant att ta upp. Vi kan ju börja med att PC Gamer kommer gå i graven nu till nyårsskiftet, det är väl sagt. Efter att ha funnits i 19 år. Äntligen. Var det kickknappen för Robert så den speciell just nu? Ja, alltså, jag är ledsen killen, du är för liten för att förstå det här uppenbarligen. Va? Hörde du? Jag förstår vad ni menar, jag skojar, det bara, ta det lugnt. Precis, Robert var ju bara 7 år gammal när PC Gamer började finnas. Så hej, PC Gamer är ansvarig för många så här grejer i mitt liv faktiskt. Tidig ålder i alla fall. Ja, vad har ni för någon anknytning till PC Gamer? Är det just att ni bara köpt något lösnummer då eller hur? Då är bara, så är det för min del i alla fall. Jag köpte något lösnummer för något år sedan när jag skulle vara på bussresa. För mig var det den här coola tidningen som pappa köpte och som jag väldigt gärna ville läsa i. Men jag fick inte för att det var hans. Jaha, det var hans nöje helt enkelt. Det var hans lektyr, ja. Ja, precis. Och dessutom så tyckte han redan att jag stal hans dator för mycket. Han fick inte tillräckligt med tid för att spela. Ja. Ah, stackars lilla Lotta. Alltså jag har väl aldrig riktigt prenumererat eller sådär med PC Gamer, men jag vet att PC Gamer är nog ansvarig för många tidiga spel som jag spelade på demo i alla fall tidigt. Många år sedan. De brukar ha någon form av... Nu är det ganska länge sedan. Jag vet inte hur PC Gamer sett ut de senaste åren, men de hade ju ibland en sån här liten CD-skiva med lite så här demo, freeware, shareware och lite sånt där på ibland. Och de är ansvariga för, jag tror till och med att det är de som är ansvariga för min första inblick i Age of Empires, till exempel. Ja, och möjligtvis The Longest Journey också. Mm. Jag fick... Jag tror det var Age of Empires. Något av dem, tvåan säkert. Och sen Europa Universalis 3 har jag fått av PC Gamer också. Så att de är ansvariga för lite i alla fall. Och sen de har ju läst lite grejer också då och då. Så, här. Så att det har alltid funnits ett nummer liggandes lite varstans när man kommer hem till morbröderna till exempel. Så har det ju funnits något lösnummer liggandes lite här var. Men det är väl min koppling till det, så det är lite sorgligt ändå. Ja, för min del, jag har varit prenumerant sedan 97. Sen nummer 4 av den tidningen. Och läst den varje månad sedan dess i princip. Och det som de har haft som har varit väldigt betydelsefullt för... spelandet i Sverige, just communityt, de har fört en väldigt bra kontakt hela tiden med communityt. Tagit upp frågor och bollat med communityt och tagit med sig många gånger till exempel frågor och liknande när de har haft artiklar och sånt med utvecklare och vad de må vara. Och ta in aspekter liksom från communityt. Och det är någonting som jag tycker var jättestort med tidningen. Och sen just framförallt att de hade väldigt, väldigt bra skribenter, recensenter på tidningen. Det fanns ju vissa som jag läser fortfarande bara för att den här killen eller tjejen tycker jag har en grund i sin smak som passar mig liksom så här. Och därför man vet ju så att är det någon som har ungefär samma intressen och så, och om man läser deras recensioner, så vet man åtminstone på ett ungefär att ja, då kanske jag landar där omkring också. Och det lär man ju sig efter 19 år. Nu kommer och går en del skribenter, men de har några som har varit med väldigt länge. Och de kan man ju se på alla möjliga håll idag i, som spelutvecklare, som skribenter för större riktiga inom situationstecken tidningar. De finns överallt och har blivit en backbone i vad PC gaming communityt ser ut idag. Men det finns de som har varit med och hjälpt till vid Dreamhack för att få det att komma igång, och så vidare och så vidare. Så jag personligen tycker det är tråkigt, är det. Och det är ju synd också att de dras ner på grund av nedskärningar inom Egmont. De har fortfarande en bra bas med prenumeranter. De går fortfarande runt, men uppenbarligen så ser inte Egmont någon utveckling i det. Så det är väl det. Muppar. Finns ingen chans för dem att de kanske kan komma tillbaka i någon annan form då? Eller? Jag lyssnar på en annan podd där en av skribenterna är med. Och han lite så här mystiskt bara hintar dem att man ska aldrig säga aldrig. Men ja. För det är ju så att PC Gamer är ju tätt sammanslutet med FZ, eller har varit det. Och FZ köptes ju nyligen upp av en annan, ett annat företag som heter Geeks någonting. De var ju under Egmont förut. Och vi får se vad som händer. Det känns som att en så pass rutinerad och fastgjuten tidning vore synd om den försvann, tycker jag. Den har ju varit en väldigt stark stapel ändå inom svensk dataspels. Ja, absolut. Absolut. Ja, nyheter och lite, ja, inte nyheter kanske, men just ja, men recensioner och sånt liksom. Ja. Allt i spel. Absolut. Så att, men ja. Det vore synd att det skulle försvinna. Jo, exakt. Vi får ju hoppas att det händer ett mirakel. Eller något sånt. Men det är i alla fall vad jag har att säga. Men jag vet inte om ni har något mer ni vill tillägga angående just PC Gamers upphörande. Tycker du synd? Nu kan inte jag när jag kommer över till dig, ifall du springer iväg och går på bråk med någon, kan man inte ta en tidning längre så att kan man läsa någonting. Tre kan inte läsa, nu kan du kan väl honom. Visst ta dem. Jag har ju alla här i hyllan. Du bara tar från vilket år du vill. Jag vill ha nya saker, inte liksom sånt som är gammalt, utan det har varit så kul när man kommer över till dig och du liksom går och gör något annat, man bara okej, han håller på att läsa den där, jag glömmer bort vart han är. Ja, nu läser vi istället. Mm. Alltså jag förstår inte riktigt varför de inte satsar mer på att ta tidningen och göra den elektronisk. För att, jag menar, det är ändå PC-gamer. Jag tror att det är ganska många av den målgruppen som har en dator. Ja, absolut. Att de inte överger papperskopierna och gör det till en elektronisk tidning. Jag det tror nog att de är nog inte, för deras skull skulle det inte vara något problem, tror jag. Men det har varit just att tidningen, det är också, nu antar jag bara, för en journalist, de är ändå speljournalister och många är ju verkligen utbildade, de har ju många frilansare också, men det är ju någonting med att faktiskt göra artiklar och så för en riktig tidning så att säga, istället för en hemsida, kan jag anta då. Jag undrar vad kostnads eller vad ska jag säga, vad heter revenue för just tidningen i motsats till en hemsida, vad de får in på det. För jag tänker, vad de går runt på, är det själva tidningen, eller skulle de få in samma mängd pengar från en hemsida, eller ja. Ja, så jag tror väl att, ja, säg du Lupa först. Jag tror väl att man möjligtvis får in aningen mindre från en hemsida än från en papperstidning. Men det kostar ju bra mycket mindre också. Mm. Så att jag tror att nettot blir högre. Mm. Jag tänkte säga så här att jag tror inte Egmont är så intresserad av att göra en hemsida. För att det här är ju bara en av 37 stycken tjänster som, precis, de tar och lägger ner. Och som Fredrik sa, att de ser inte att det är någon utveckling. De ser inte en uppåt kurva för tidningen. Och ifall den är liksom stagniserat och har en stadig bas, det hjälper ju inte tidningen. Ifall de vill ju bara ha pengar, som jag alltid brukar säga. Pengar styr. Och om de inte ser liksom att de får in mer pengar, så är det liksom, ja, men då kan vi lika gärna lägga ner. Att vi får varken plus eller minus på det, på års, det vi ser års redovisningen, att det är inte upp eller ner. Och så, det här, det är ju inte bara PC Games som sagt att de har ju valt att lägga ner, utan det är ju flera stycken, 37 tjänster som de väljer att lägga ner ju. Ja, och från vad jag har hört också så har ju redaktionen och så verkligen ansträngt sig för att försöka ha kvar tidningen så länge de har kunnat liksom. Men det hjälper ju inte när de till slut då drar ner på alla de här tjänsterna. Så. Nej, jag är nog mest bara lite sur. Ja. Det, jag tror det är lite där vi alla är faktiskt. Ja, de upphör vid nyår. Just nu är det sagt så i alla fall. Just så. Nu, ja. Ja. Fortsätter då. Vad har vi mer? Yes, har vi något roligare? Något roligare? Ja, om vi ser roligare för att folkets röst faktiskt gör någon skillnad, så har vi ju Deus Ex Mankind Divided med deras fjompiga förhandsbokningsgrej här nu. För er som inte vet, så hade de att när du förhandsbokar så finns det olika tier, och beroende på hur många som förhandsbokar så går de upp i tier. De hade 5 tiers. Tier 1 var att du får 3 stycken skin. Tier 2 var att du fick artbook, digital artbook och soundtracket. Tier 3 var att du fick ett extra mission till spelet. Tier 4 var att du fick en digital comic, och sen kommer jag inte ihåg vad den andra var i den vevan. Den sista, jaha, du inte, okej. Okay. Och tier 5 var att du fick spela spelet 4 dagar tidigare än alla andra. Vilket nu har, efter väldigt mycket beklagande på Square Enix och Eidos Montreal, så de har valt att dra bort den, och att de som förhandsbokar får alla de här, eller nu säger jag alla, men de får upp till tier 4 förhandsbokningsbonusarna. De får inte att de har spelat 4 dagar tidigare, men de har valt att ni får allting som finns här emellan, men ni får inte spela tidigare. Men att de har märkt att det var en sån backlash på den här väldigt skumma förhandsbokningsvarianten. Alltså, jag måste ju säga att det ser ju väldigt, när jag tittar på det så ser det väldigt mycket ut som en Kickstarter faktiskt. Ja, det känns early access på en gång. Ja, liksom. det är ju den här, så här, de har ju de här stretch goals liksom, att får vi så här mycket mer än vad vi hade bett om, så får vi de här coola grejerna också. Och det känns ju lite som det här, samma sak. Om vi tillräckligt många pre-order, så får ni de här coola grejerna också. Men du förutsätter, men vi vill ju ha de grejerna i alla fall. Ni har ju uppenbarligen redan de grejerna. Så varför kan vi inte få dem i alla fall? Varför måste ni liksom fiska efter likes? Ja, för om de hade bara kommit upp i tier 2 och inte något tier 3 som innebär att man får ett extra in-game mission, vadå, kastar de där då? Säljer det som ett litet DLC för in-game? Nej, de släpper det som ett DLC 2 en vecka efter spelet har kommit ut för ytterligare 100 spänn. Grejen var ju att beroende på hur många, så man kunde ju själv välja vilken tier man ville ha sen när den hade kommit upp, liksom att ifall den kom upp globalt över till tier 4 eller något sånt där, kan du själv välja vilken förhandsbokningsbonus du ville ha. Så man fick inte ens allihopa, utan man fick välja en. Det är precis. Nej, men. Men, det men vänta lite nu, det står ju earn up to 4 rewards, inte earn one of 4 rewards. Ja, men så jag läste på en annan och det stod att det fick du välja liksom beroende på. Ja, det låter väldigt skumt att de skulle ha så. Jag tror nog att då är det någon som har missuppfattat någonting i så fall. För att jag kan inte tänka mig att de ska be folk. Hur skumt det än låter, så tror jag att de var lite resonliga i det. Det var ju så då att om de kommer upp till tier 4, så får du ju upp till tier 4 då, alltså alla de grejerna. Så att det är lite som, ja, men det är återigen som Kickstarter. Om du väljer en hög, om du väljer och ge pengar för en högre tier av backer pengar liksom, så får du ju allting från de tidigare och de nya grejerna. Så att det känns lite som om de har tagit modellen från någon form av Kickstarter early access grej men samtidigt är jag väldigt glad över att de slopar det, för att det är väldigt sätt att göra. Blir det något Collectors Edition av det här, eller vad, kommer det något sånt, eller vad, har de sagt något om det eller? De har väl en, vad heter jag den? Jag tror det finns en Collectors Edition, är väl redan utannonserad, har jag för mig. Innehåller det de här prylarna också då, eller vad? Alltså de brukar innehålla sina egna, det här är ju bara förhandsbokningsbonusen. Okay. Och sen kommer de såklart innehålla sina egna saker som extra missions, skins och sånt. Mm. Artbook i fysisk, vanligtvis fysisk kopia och sånt där ju. Okay. De har en Collector's Edition som innehåller Steelbook, 9 tums Adam Jensen figurin, 40 page Titan Artbook, en 3 meter lång dildo. Yes. Covert agent packs och lite extra missions och grejer. Ja, okej, så den här då inkluderar ju alltså day one edition content också. Alltså de, alla de där pre-order grejerna får man även i Collector's Edition. Så att, Ja, men då blir det inte av någon sån i alla fall. Det är väl bra på ett sätt. Mm. Det är ju bara, kan vi ju bara hoppas på att det fortsätter att folk talar ut om de här fjompiga. Det här är ju någonting som är lite tröttsamt med förhandsbokningar, att förhandsboka hos oss, då får du de här delsena. Förhandsboka hos oss, får du de här delsena. Och i det här fallet så har ju det här liksom blivit nedskjutet ganska radikalt. För folk har verkligen sagt sitt här. Ja, de vill det är ju ha sina dumheter. Det är ju skönt faktiskt att folk ryter till och att det ger effekt. Och här ser vi tydligt att det ger effekt, framförallt. Även för det är ju många som tycker förhandsbokning överlag är någonting som ska slopas. Och det är ju samma sak där. Alla som säger, ja men det här, varför, det här var ju bara skit. Ja men vad fan förhandsbokar du för, din jävla nöt? Säg, gör som de här. Om ni har något problem med utvecklaren, så gör som har hänt med det här. Ta och säg till på skarpen. Pekar med hela handen. Är vi britter nu? Skriver ett skarpt brev till dem. Strongly worded letter. Precis. Nej, men de här folk har gjort sig hörda liksom, helt uppenbart. Och det går att göra upp då, på alla medium som finns. Så uppmanar i alla fall jag folk att säg vad ni tycker, så att folk eller utvecklare hör, så vi slipper massa skit. Men det här är återigen ett stort bevis på att spelutvecklare faktiskt börjar lyssna på spelare och folk liksom så här, på sina fans mer och mer. Och det har vi ju pratat om tidigare, men som sagt, det här är ytterligare ett bevis på att de faktiskt börjar göra det. Att det vad vi säger faktiskt spelar någon roll. Så att det är ju trevligt att se att vi har en effekt, även om ja, den kanske inte alltid är så stor, men något som det här, det är ju värt, som du säger Fredrik, det är ju värt att tala upp, även om det är någonting man känner som inte är rätt. Ja. Men sen så håller jag med om att jag tycker att det här med att man ska ha olika pre-order grejer för olika konsoler och skit och sånt där, och olika DLC och sånt där, det tycker jag är totalt värdelöst och jätteidiotiskt. Mest bara för att det finns ju ingen möjlighet att man kan få allting då. Och sånt blir jag över. Ja, men ska jag förhandsboka ett spel? Om det råkar vara så att det har varit så, för som jag tror jag var när jag förhandsbokade Assassin's Creed 3. Där fanns det ju några olika versioner och jag kunde inte få en av dem. Jag ville ju ha den stora figurinen, men samtidigt så ville jag ha en annan grej också som fanns i ett annat pre-order pack. Och sen fanns det ju andra grejer om man förhandsbokade till exempel till PS3 tror jag, eller om det var PC, så fick man en extra mission som inte fanns till någon av de andra, som var exklusivt för det. Det är samma sak som Batman Arkham. Det var ju liksom att till PlayStation så fick du Joker mission, vilket du inte fick på Xbox-sidan. Det här är samma sak på, oberoende på vad det är för de spel, så har de ju olika. Alltså, det ska vara exklusivt för att de ska locka till sig. Ja, och framförallt så utvecklarna ser ju bara fördelar i det. För om det är folk som är samlare som är så här, ja men jag måste ha det där. De vet att folk köper det. Och det finns folk som köper säg att de sitter med PC, men de köper fan med PS4 och Xbox One-versioner också, bara för att de vill ha dem. Och de vet att det funkar, och så länge idioterna köper skiten, då får de fan skylla sig själva, säger jag. Jag ska inte säga någonting, jag äger Assassin's Creed 1 i... Nej, Assassin's Creed 2 i PC och 360-versionen, för att det var olika... Om vi inte slutar köpa skiten så kommer de inte sluta med, så enkelt är det. Nej, jag tycker att det är väldigt löjligt. Alltså, så, varför kan vi inte bara ha så att, de har ju gjort så på några exklusiviteter som de nu har köpt in, som Tomb Raider till exempel. Den nya Tomb Raider kommer ju till 360 och Xbox One. Mm. Det finns inga andra. Det är exklusivt till dem. Hur länge det gäller vet jag inte, men där har de ju redan, man kommer köpa. Vill man spela det direkt, då är det Xbox One eller 360 som det kommer köpas till. Preorder man det, så får man det till det. Ja, bra. Det behöver inte argumenteras något mer. Kan vi få en ordentlig edition till det istället, så slipper vi hålla på och hoppa runt mellan olika konsoler och skit. Jag blir väldigt... Men vi hoppar tillbaka till ämnet här nu, innan vi diskuterar hjärnet ur det här. Men vi kan väl säga att det är skönt att det här går ur tiden vad gäller det här just specifika pre-order-paketet. Vad har vi mer för några nyheter? Yes, vi har den sista här nu, att Call of Duty Black Ops 3 släpper ingen kampanj till PlayStation 3 och Xbox 360. Mm. Utan det kommer bara vara multiplayer-delen, för att de säger att hårdvaran är för dålig för att... som till exempel så att hårdvaran är för dålig för att du ska kunna måla om dina vapen... vilket finns i den nya. Ja. Eller de nya verktygen för e-sport... Och så de säger helt enkelt att nej, ni får bara multiplayer. Men som sagt, den här typen av spel är ju såklart multiplayer, där som folk körs först och främst för. Inte jag skulle bara spela kampanjen. Men, och där är ju någonting som jag märkt tidigare med Dragon Age, som jag tror Robert och jag nämnt tidigare, att det får inga fler DLC och sånt. Men att vi ser att det är ju lite skillnad ändå, för där är ju inget där är ju DLC. Det här är ju själva kampanjen, själva spelet. Men att de väljer att de tar bort, bara för att säga att det är för dåligt, men ni får den här biten. Mm. Men de gamla generationen PlayStation också, Danny gjorde. De tog bort grejer i 360 och PS3-versionen för nu, de enda sakerna jag vet med säkerhet att de har tagit bort är några customization grejer för när man gör sin character creation i början. Är till exempel scars och såna grejer finns inte med i 360 och PS3-versionen. Men finns i PS4, Xbox One och PC-versionerna. För jag har sett det innan. Jag tror det är några andra grejer också som de har tagit bort, som inte finns med i de last gen versionerna av spelet. Så att det är inte första gången. Nej. Och det kommer inte vara sista heller. För, men det är just det, de tar bort kampanjen. Vi får se vilka andra spel till dem som kommer snart som de gör det här med. Det här är de stora spelen nu som vi ser det först och främst på. Som Call of Duty, alltså de här riktiga mastodontspelen som säljs varje år. Liksom. Mm. Är det någon som har hört någonting om nya Tomb Raider-spelet? Det kommer ju släppas i 360 också, som sagt. Någon som har hört någonting om att det kommer också få saker borttagna? Nej, men å andra sidan, vi får se när vi närmar oss. Det skulle inte förvåna mig, även om de vore ju... Där har de ju inte... Visst, de kanske har en multiplayer-del på det, det vet jag inte. Men det är ju singelspelet som är fokuset på det här spelet. Jo. Men alltså det här att de tycker nej, men konsolerna är för dålig, maskinvaran pallar inte. I call bullwhack. Ja. Dudes, seriously. Ja. Men man har ju även sett det, om man tittar på... Återigen, Dragon Age Inquisition, Inquisition här, så märker man... Jag kollar på en av polare, hon äger det till PC. Och jag sitter och tittar på när hon har spelat. Det är så smooth, det är knappt några laddningsskärmar. Det är så snyggt, det är ingen delay. För när man spelar det på 360 så laddningsskärmarna, alltså laddnings... När man ska gå mellan ställen så är laddningstiden så pass lång att laddningsskärmen försvinner efter halva tiden. Seriöst, alltså det finns ju, det brukar finnas en bakgrundsbild så här fint man kan titta på och lite så här kort man kan läsa emellan. De försvinner efter en liten stund. Så är det bara svart. Allt man ser är den där lilla laddningsikonen nere i hörnet. Det är allt som det är liksom, det är det som är. Samtidigt så med diskussion, den laddar in skinnen jättekonstigt, det har de gjort på de tidigare också. Men det laddar in dem, det är, ibland så fuckar spelet upp jättekonstigt och visar karaktärer med mustaschen uppe i pannan och grejer och sånt där. På grund, och det är ju en bugg i, men jag tror inte det problemet existerar på de next gen eller current gen konsolen, utan det är bara på de gamla för att hårdvaran helt enkelt inte klarar av de nya spelen i porten. Porten är så pass dålig till. Precis. Helt enkelt. Alltså, och jag skulle säga att det handlar mer om porten än om skinnvara. Jo, men de har ju varit tvungna att dumma ner spelet antagligen för att porta det, och därför så har det blivit väldigt dåligt på grund av att helt enkelt så klarar inte de, det är ju uppenbart att de gamla konsolerna helt enkelt inte klarar current gen spel, så de har ju tvungna att dumma ner skiten, och det resulterar i lag i dialog. Ibland så hänger sig spelet helt enkelt för att konsolen helt enkelt klarar av det, och laddningsskärmar som försvinner och det tar evigheter att göra grejer, och det, ja, det ja, är... Men alltså, okej, visst, det här är verkliga problem, det håller jag med om. Det här funkar liksom inte. Men det är sloppy programming och ingenting annat. Och alltså, jag tror att det är påstå... sloppy porting bara, men ja. Ja, jo, det är absolut fine, visst. Men det ligger inte, man ska inte beskylla maskinvaran för det här, utan det är de som har gjort det som inte har gjort värdigt. Har ju några år på nacken, så jag kan tänka mig att det ligger lite legitimt i vad de säger ändå. Men samtidigt så, ja, det finns ju alltid rum för bullshit. Så är det. Ja, alltså, men att ta bort en hel campaign... Ja. Jag vet inte, det känns som att de bara fiskar över att folk ska köpa de nya konsolerna helt enkelt. Precis, där tror jag kärnan ligger i. För att säga att ett spel klarar multiplayer men inte kampanjen, dudes. Alltså, vad ligger prestandaproblemet egentligen? Grejen med att köra en kampanj, det kräver att du faktiskt kan lagra informationen på enheten, och det kräver att du kan hämta den och läsa den. Okej, visst, det kan man innebära loading screens ibland. Det beror ju helt på hur du lagrar informationen och hur du väljer att visa den. Hur många objekt du väljer, hur intrikata objekten är, vilka texturer du har och så vidare. Du kan göra ett fantastiskt spel som funkar alldeles utmärkt till den gamla generationen konsoler. Okej, det är möjligt att du behöver lägga ner lite mer tid för att få det att funka på det, och kanske till och med göra två olika versioner. Fine. Men då är det ett aktivt val. Ursäkta om jag blir upprörd här nu, men det är ett aktivt val att skippa den gamla versionen och satsa helt på den nya. Och det är för att man helt enkelt vill försöka få folk att köpa nya konsoler istället. Och man tror att man kommer tjäna mer pengar på det här. Det handlar inte om att den gamla generationens konsoler är dåliga. Det är för att du är för snål. Carl, vad vill du säga då? Ja. Ja, jag vill inte avbryta, men jag på något någonstans håller jag inte riktigt med Lotta. Okay. För dels så handlar det, alltså det är exakt som du säger där, att de vill att folk ska hoppa över till nya konsolerna, och det är inget dåligt, anser jag. Alltså nu vet ni ju vad jag anser om konsoler, PS, Master Race, bla bla bla, sådär. Men på någonstans måste man ju ändå inse att det är inte ekonomiskt hållbart att utveckla för både gamla och nya. Man måste ändå se, ja, hur många kopior kommer vi sälja på gamla generationens konsoler? Kommer det här väga upp med utvecklingskostnaderna? Kommer det bli värt i slutändan? Liksom? Så att... Sen är det inte också så att om man bara, nu antar jag också här bara, men som utvecklare, du vill veta att du har de här möjligheterna, och nu håller jag stora händer här. Jag ser enorma mått. Och inte vara begränsad, utan du vill i så fall då, ja, men jag ser det finns Xbox One här, och där har vi de här stora. Jag vill verkligen optimera skiten ur det här och få att det här spelet verkligen ser fläsksnyggt ut för det här. Och sen kommer de och säger, ja, men kan inte ni porta ner och dra ner allting så att det passar med? Ja, men vi vill göra klart det här jättefina som vi håller på med här, så att det blir skitbra först. Ja, visst, men försök att slänga ihop ett par snubbar som slänger ihop en portning också. Ja, fine. Vi låter Arne, Nisse och Bengt här borta i törn göra det. Och de drar ner på texturer och drar ner på allt de kan och säger, ja men du, det här med kampanj, det är väl inte så nödvändigt, va? Ta bort skiten, det är vad behövs. Men poängen är att de, jag antar att de vill ju alltid fokusera på möjligheterna istället för att, och då handlar det om att komma vidare liksom. Jag menar, från cirkeln. Kampanjerna i Call of Duty har ju alltid varit så här väldigt hårda med vad gäller action och ändå de är ju inte jättegrafiskt krävande, men sakerna som händer, de är ju så pass actionfyllda. Jag kan, det är ju ganska cinematiskt i COD. Precis. Jag kan tänka mig att de vill skapa någonting som de har svårt att skapa, en kampanj som kanske skulle vara svår att göra på den äldre hårdvaran. De kanske vill ha en storslagen strid med massa enheter som kommer mot dig. Och problemet du mäter då är ju att du har väldigt begränsat mycket med RAM inne i de gamla konsolerna. PS3 har 256 MB och Xbox 360 har 512, jämfört med de nya konsolerna som har 8 har ju bara 2, men de har ju inte jättemycket. De har ju 6 att spela med, tror jag, för att operativsystemet ska ha 2. Men liksom man måste, jag kan tänka mig att det är något sånt det handlar om, att de har någon vision de vill skapa, men de kan inte riktigt få samma grej på de gamla konsolerna. Men jag ifrågasätter snarare valet då att ens behöva göra det. Varför inte bara släppa skiten till current gen konsolerna och slopa de gamla? De är ju ändå på väg ut, så varför inte bara skita i, säga okej, okay, ja, vi ber om ursäkt till gamla, till de som inte har råd med ett Xbox och PS3 eller inte har en tillräckligt bra PC, men för att göra det spelet som vi vill göra så satsar vi på PS4 och Xbox One. Helt det är inte att det bara är enkla cash då? Vi drar bort någonting och sen får det får bli som det blir. Ungefär som de släppte Batman Arkham Knight nu till PC. Den verkar ju vara så här i andra hand för dem. Liksom. Ja, visst. Huvudsaken är att det blir konsolerna bra. Och sen släng ut bara. Och så får vi ta backlashen när det kommer, om det blir något. Och det vart det. Ja, väldigt mycket. Det var ju men som fastnade när de kastade ut det. Liksom. Ja, jag menar, visst, jag förstår både de här ekonomiska aspekten och möjligtvis den artistiska, som man tänker, nej men jag vill ha mina pixlar, jag tycker om mina pixlar, de är smooth and shiny. Men då ska man banne mig vara ärlig med det och inte säga nej, det går inte. Nu har inte jag någon källa här, men jag vill minnas någonstans att de pratat om hur många som spelar färdigt kampanjerna i Call of Duty, och det var liksom någon sån här skrämmande låg siffra gentemot hur många kopior de har sålt. Tog inte vi upp den någon gång? Jag för mig att vi har pratat om det tidigare. Men jag har också sett det där, att det är en väldigt, väldigt låg siffra som faktiskt har av de som spelar de Call of Duty-spelen då, att det är väldigt låg siffra som faktiskt har klarat av kampanjen eller ens gått tagit sig förbi första banan. Det kan ju vara en fråga om intresse också. Fokuset från när utvecklarna själva sätter ett fokus på multiplayer, så blir det ju så att det drar till sig mer multiplayer-spelare. Och ju mer de gör det, desto färre singleplayer-spelare kanske känner jag, men varför ska jag köpa det? De fokuserar ju mest på multin i alla fall. Och de verkar dra ner på lite saker och så. Så det kan ju vara att bara blivit den utvecklingen med åren. För jag vet ju själv att jag suttit med ett par av de senare COD-spelen och tänkte, men vad är det här för någon story? För Modern Warfare 2 tyckte jag var bra, och de tidigare i andra världskriget tyckte jag jättemycket om. Men ja, Ghost är ju inte ett bra exempel, men de senare har varit en story som har mest varit för att de bara ska ha en story. Sen att de gör den storyn väldigt cinematisk, fine, men det känns lite som att de har satt fokus på andra saker numera. Tror ni det här kan vara en föregångare till att de kanske helt enkelt slopar kampanjen överhuvudtaget i framtida Call of Duty-spel? Skulle inte förvåna mig faktiskt. Ja, kanske. Alltså, för det verkar ju inte vara den de tjänar pengar på direkt. Jag spelade aldrig kort för kampanjen. Speciellt inte när de har, när de släpper spelet och kampanjen har, som de drar av då för till 360 och P3 är bara $10 skillnad. Ja, det är också någonting. Är det verkligen så de värderar sin kampanj liksom? Att den är värd $10? Är det så? Och resten av spelet är alltså multiplayer. Då ser man ju direkt det som du säger liksom, att det är ju uppenbart vart de har lagt sin fokus. Ja, det är klart, de vet ju vilken grupp de lockar mest. Och det är ju inte singleplayer-spel, utan det är multiplayer-spel. Och det är klart att de drar ner då på resurserna för att göra singleplayer-delen. De kanske har en liten skeleton queue som de bara gör någonting kul som har någonting med våran, som kan ha en liten storyline. Men att krutet det lägger vi på multiplayer, för det är där vi vill att folket ska stanna ju. Precis som CSGO, jag menar, ifall de inte skulle ha simbas där, så kanske de skulle fundera, vi kanske ska göra någonting för andra som kommer, kanske en liten single play-bit, vilket aldrig skulle fungera i det här scenariot. Det har de försökt med Condition Zero. Condition Zero är det mest hatade CS som släpps. Ja, nu har vi fått igång Carl här nu igen, så kanske ska gå tillbaka här till min poäng här. Att det är såklart... Precis, jag säger. Men som Robert sa, att det här kan ju vara föregången till att de kommer ta bort, för att vi har ju spel som är enbart multiplayer. Och en del har ju inte gått riktigt så bra sista tiden. Men att den här serien i alla fall, så att ta bort kampanjen, för deras del så gör det inte så mycket. För de, som vi sa i en statistik, så är det inte så många som spelar igenom kampanjen. Så att ta bort den, så skulle de kunna lägga all fokus bara på multiplayer och kanske inte ha några sådana här stora bug fuck-ups som det brukar vara i spel. Men någonting slog mig precis nu att yes. Det ger ju dem en ursäkt ändå att ha en ny kampanj i varje spel. Ger ju faktiskt en ursäkt för dem att ge ut ett nytt spel. För att jag tror inte att folk skulle vara intresserade egentligen. Rent teoretiskt så tror jag faktiskt inte att folk skulle vara så intresserade av att köpa ett nytt spel om allt är en lite smått uppdaterad multiplayer. Då sitter man ju nästan där och förväntar sig, okej, det här är Call of Duty liksom. Stora bokstäver liksom, det är en relaunch, det är Call of Duty, och sen får du en subscription model helt enkelt, och så uppdaterar de successivt spelet hela tiden, som med de flesta MMOs liksom, att du köper ju det originala spelet så uppdaterar de det, istället för att jag känner inte att rent, jag tror inte det skulle funka i längden att ha ett spel som bara är ren multiplayer och fortsätta släppa ett nytt Call of Duty med bara multiplayer-biten utan ha den där lilla små ursäkten för en kampanj. Det kan jag faktiskt hålla med om ändå. För jag tröttnade ju på COD efter ett tag. Jag tror att Modern Warfare 3 var väl det sista jag spelade när jag bara, jag orkar inte mer det här. Jag har spelat det här spelet 100 gånger innan. Jag har liksom spenderat dagar i speltid. Jag pratar om ibland hur att jag har spenderat och så många hundra timmar i CS nu, men det är ingenting mot hur mycket jag har spelat COD. Det är bara det. Alltså någonstans så tror jag folk tappar intresse om man fortsätter att släppa ett spel varje år. Liksom, du tappar farten lite grann. För att, det är ändå lite saker du måste vänja dig vid, nya saker varje år. Dels måste du ju spendera de här pengarna varje år. Ett spel som är så jättesnarlikt det du redan har, men det är ändå där alla spelare kommer vara, så om vill du fortsätta spela så måste du underköpa det liksom, och sådär. Så att jag skulle hellre se att de kör en CS-variant där de släpper ett nytt spel, typ vad det nu blir. CSGO släpptes 2012, Source släpptes, ingen aning faktiskt, 2006 24, någonstans där. Och 1.6 och 99. Liksom, det skulle ju, jag tror det skulle vara mycket bättre att de kör en sån variant. Eller som Robert säger, att de kör en subscription model. Ja, det finns ju mycket man kan bygga upp. För det finns alltså frågor på det här. Jag menar, om man skulle göra som du säger till exempel, om utvecklaren skulle göra så, då finns det ju mer utrymme för e-sporten. För det känns som att ett spel behöver lite tid på sig att bygga upp om det kommer ett nytt spel varje år och de ändrar lite saker och så, när ska man hinna bli bra liksom? Det har du absolut helt rätt i. Absolut att liksom spelet för all tid omogna, och de försöker ju verkligen att få Call of Duty att bli ett e-sportspel, och jag tror ändå att den har haft potentialen, för Call of Duty 4 hade ju ändå en viss månad av e-sportscen. Mm. Men den liksom dog efter ett tag för att det är spelet gammalt och sådär, folk gick vidare. Så att, och som du säger, med att de släpper nytt spel varje år och de ändrar på saker, och folk hinner inte riktigt utveckla strategier och ditten och datten som man gör i CS och sånt där. Så att ja, om man hade saktat ner, släppt lite grann så mellan varven där, så kanske det förbättras. Men samtidigt tror jag inte utvecklarna, eller snarare utgivarna, skulle vilja göra det, för att COD säljer ju fortfarande väldigt mycket varje år. Men det är det som är grejen liksom, att skulle de slopa campaignen så skulle det inte finnas lika stor incentive egentligen. Jag tror det skulle vara väldigt svårt att marknadsföra egentligen ett COD multiplayer enbart varje år. Så att de måste nog ha den där campaignen för att ha den där lilla extra. Vi får helt enkelt se hur länge det ens håller på PS3 och 360, kanske. Jag tror definitivt inte att det här jag tror definitivt att det här kommer vara sista COD som släpps på last gen, helt enkelt. Det känns som det, att det här är, just nu så har vi nått slutet, början av slutet, eller slutet av slutet till och med, tror jag nog nästan. Att nu är det de sista grejerna som kommer till last gen, det kommer inga fler nu. Nu är det på hög tid att folk går över till current gen, helt enkelt. Precis. De har ju varit ute i två år nu. Ett år, något sånt där. Så två år. Och det var ju med 360 och PS3 ändå. Det tog ju ett par år innan de fullt gick över till dem. Men att det hände ju till slut. Och det är ingen som släpper grejer till PlayStation 2 och Xbox originalet längre överhuvudtaget. Nej. Så att, nej, det här är första steget, tror jag, definitivt. Och vi låter det bli det sista ordet i den här intressanta diskussionen faktiskt. Vad gäller just det här borttagandet av kampanjen på COD Black Ops 3. Och med det här ordet så låter vi hoppa in i nästa session. Och lite för att snudda där som jag pratade om, för det blir väl lite där i kant med det här, så jag kom in i veckans diskussion, där veckans diskussion är framtidens konsoler. Hur tror vi? Vad hoppas vi på? Och vad vore coolt? Om vi fick spåna fritt, hur skulle vi vilja se konsolmarknaden förändras? Och vad tror vi faktiskt kan hända i framtiden? Vi har fått in mail som vi kommer ta upp angående det här, för vi har lagt ut en fråga i communityt. Men vi börjar med oss. Finns det någonting ni skulle, om vi börjar på vad vi hoppas se i framtiden på konsolsidan, är det någonting ni känner rent spontant så här, om det här vore coolt om de faktiskt hade med som en standard i framtiden? Kan vi upprepa proper VR, helt enkelt? Sword Art Online, typ. Full body, liksom, direkt in, dot hack, liksom, allting. Alla sensationer, allting sånt där, rätt in, liksom. Det är väl dit som ultimat man vill gå egentligen, känner jag. Jag tror att nästan alla gamers skulle hålla med om att det är den grejen dit i slutändan man vill att det ska gå i alla fall. Att man ska helt enkelt kunna immersa sig själv helt in i spelet. Uppleva det själv, så att säga. Alltså, jag känner lite att vi kan börja göra en kikro med det här med proper VR. Fast istället för att avsluta varje tal eller varje podcast med "för övrigt anser jag att Cartago bör förstöras" med "för övrigt anser jag att vi bör få riktig VR". Kan vi inte göra det? Kom igen. Jag är på. Gött. Vadå, att vi ska avsluta på det här sättet, eller vad säger du? Ja, någon gång i varje podcast så säger vi "för övrigt anser vi att vi bör få riktig VR". Se vad som händer. Jag tror att vi kan lika. Kiker hade rätt. Jag tror vi kan lirka in det i varje diskussion nästan, tror jag. Ja. Jag tror vi är på god väg. Men om vi ser på hårdvaran då, finns det något som kommer förändras där, tror ni? Rent något radikalt, eller kommer det se likadant ut i kommande generationer? Alltså, jag är inte någon expert på hårdvara, långt ifrån. Det är ju de andra, det är Lotta och Karl som är lite mer expert. Men alltså, så som jag har hört liksom, och läst om teknik som kommer och sånt, så det blir ju mer kompakt, och när de små delarna helt enkelt som är kraftfulla blir billigare, så kommer ju säkert konsolerna bli bättre men ändå hålla sig inom en prisvärd plats, och kanske till och med att konsolerna blir lite mindre så att de inte är så här enorma att hållas med. Det är väl kanske ett litet hopp, men jag skulle nog gärna se att konsolerna blir lite mindre så man kan passa in dem lite varstans liksom. En Wii U kanske? Ja, någonting sånt. Jag menar, som man kan ställa vid sidan av liksom, så här, så man, den tar upp så jättemycket plats. Det gör medan jag sitter bredvid min gigantiska dator på skrivbordet. Jo, men det är också det. Jag känner det när det kommer till PC också liksom. Varför måste vi gå större? Kan vi inte gå mindre istället? Ja, men, kan vi inte pressa ihop skiten? Så chassimarknaden börjar röra sig mot bra lösningar för mindre datorer. Men absolut, det är så litet som möjligt, det är alltid trevligt. Det var ju som telefoner. Det var ett tag där som de blev mindre och mindre och mindre och mindre. Sen helt plötsligt kom iPhone och smartphones, det bara pang sa de, så var större och större. Så vart de större och större och större istället. Men där ihåg. Finns det ju en anledning i alla fall, för där är ju skärmen som är, det är ju den som dikterar hur stor. Jag kommer ihåg så för typ så 3-4 år sedan när de första stora telefonerna, typ först Samsung Note-telefonerna kom ut. Och så tyckte jag, fan vad korkat det ser ut. Du går runt med en sån gigantisk telefon, ser ut som att du har en liten surfplatta. Och nu här sitter man med en gigantisk telefon. Ja, men så. Nej, men det är lite där. Det är lite där jag känner att vi borde gå mot med allting. Ja, men jag skulle jättegärna se att du har skärmen inbyggd i själva PC:n på något sätt. Det vore ju ett jättestort space saver, känner jag. Men samtidigt så blir det kanske lite svårt att konsolidera när man ska ha flera skärmar. Jag vet inte riktigt hur det skulle funka. Men det är samma sak. Men som sagt, med konsolerna mindre, tack. Ja. Alltså det finns ju väldigt goda anledningar till att man vill försöka göra maskinerna mindre och mindre. Ju kortare bussar och ju mindre kretskort, desto snabbare blir ju kommunikationen. Visst, det är ju inte många millisekunder som följer, men det samlar ihop en del för varje paket som skickas liksom. Jag behöver mina millisekunder. Jo, men alltså seriously, just det här är ju någonting som man håller på och faktiskt vill försöka forska på. Anledningen till varför datorer och konsoler fortfarande har den storlek de har är ju för att istället för att bara ta allting och komprimera och vara nöjd, så tar man allting, komprimerar det och lägger till fler grejer. Jag väntar på den där stora breakthroughen som vi hade, en liknande breakthrough som vi hade för en, vad är det, 60 år sedan nu eller något sånt där, när transistorn, var det den som kom då, något sånt där, som gjorde att vi kunde ha alla de här små komponenterna istället för de här stora lysrörs de här stora, enorma, vad de nu heter, jag kommer inte ihåg nu. Så men du vet vad jag menar. Ja, men de här stora glödlampsliknande grejerna som vi hade i all teknologi innan. Vad heter de, vakuumrör eller något sånt där? Ja. Men det har ju, man har ju hållit på att forska mer och mer inom fiberoptik också, och möjligheter att faktiskt skicka data via ljus. Och det skulle ju kunna medföra en ganska rättig förbättring, både hastighet, storlek, prestanda. Ja, kan vi skicka saker med ljusets hastighet, så känner jag nog att det skulle nog vara en jävligt bra grej. Lite fräsigt så. Men om vi ska försöka ta oss tillbaka till ämnet, jag mindre, någonting som jag väldigt gärna ser och kanske ligger lite längre, lite närmare i tiden än proper VR, det är sådana här typ handskar från Johnny Mnemonic. Där filmen, ni vet. Absolut. Där man faktiskt kan, man har ett interface med konsolen, datorn, enheten, whatevers, som reagerar på dina händer och dina fingerrörelser. Gärna i kombination till någon form av antingen augmented reality eller virtual reality. Det tycker jag vore skitfräsigt. Ja, det vore faktiskt ganska coolt. Och det är ju intressant nu med VR-teknologi som kommer och allting, så det kanske blir lite mer åt det här hållet. Och det här är just, det här är ju mer styrmedel och liknande, men om man kollar på spelen i sig då, finns det någonting i spelen, hur man får till sig spelen? Är det att vi kommer gå betydligt mer mot en digital situation, eller är det till och med streaming som gäller, eller finns det någon annan dimension av sätt vi kan få spelen till oss? Ja, det finns ju det här gamla skämtet var det ju där man kunde spela spel via via brev. Man skickade yeah. en action via brev och så fick man vad som hände i ett screenshot. Yep. Alltså jag tror aldrig det var på riktigt. Det är ju bara ett skämt där ju. Men det var lite, jag tror, jag känner att är det dit vi är på väg eller vadå? Nej men seriousness, så tror jag nog att vi kommer ju definitivt gå mer mot digitala lösningar till saker. Vi är ju redan där till mångt och mycket egentligen, för att om man tittar på mitt personliga bibliotek när det kommer till spel, så har jag kanske 10 och 20 spel som max i fysiskt format, alltså fysiska kopior av spel som jag äger. Medan i mitt Steam-bibliotek så har jag upp mot 130-140 någonstans där spelliggandes. Och det är inte alla mina spel heller, eftersom jag har ju GOG och lite andra ställen också som ligger. Så att det är ju helt klart att den digitala grejen kommer ta över mycket mer. I och med att internet blir bättre och allt sånt där, så blir det mycket enklare att leverera spel via internet helt enkelt. Mm. Och i och med att mer och mer människor har internet också. Så, ja. Någonting som jag verkligen hoppas på, som också skulle kunna bli större i och med att man utnyttjar internet mer, det är cross-platform gaming. Mm. Det är någonting som jag är väldigt suktar lite efter också. För att jag blir lite irriterande. Det känns så dumt ändå när man läser om det. Jag spelar inte jättemycket multiplayer liksom, men jag känner ändå att även om inte multiplayer men co-op då, kan vi inte ha, om du äger spelet på PC och jag äger det på Xbox One, kan inte vi liksom spela tillsammans? Ja, det är ju upp till utvecklaren. Ja, det finns ju. Det finns ju redan... Kan man spela PS4 och PC? Men mellan PS4 och Xbox One då? Kan vi få det någon gång? Skulle det problemet funka? Där är ju, då har du ju Microsoft och Sony som inte gillar varandra och de har olika system för online. Men det skulle säkert gå och funka rent så. Men next gen då? Nästa generation liksom? Om vi kan på inte... endast pratar önsketänkande, jag säger inte att det är omöjligt. Jag säger bara att det är... Ja... Du säger snarare att det är väldigt möjligt. Det är bara att en fråga om lite headbutting. Så att säga. Man ska få de här båda stridstupparna att lugna ner sig och sitta ner i samma rum. Det kommer nog inte hända snart. Alltså. Frågan är, händer det före eller efter proper VR? Det är... Efter. Långt efter. 100 år eller någonting. Det är långt in i framtiden. Det är intressant... Också, ni pratar ju lite om att det kan, om vi får produkter, alltså hårdvaran, mindre och mindre, men ändå kraftfull, och om vi ändå går mot en digital marknad på spelen, då kan ju faktiskt enheterna i sig bli väldigt små om man inte behöver någon skivspelare liksom, eller något sånt. Jag menar, jag skulle kunna tänka mig att ha någon liten liten skvättig liten fyrkant som står på precis under tvn bara, som knappt är synbar, som styr allt. Ja, men typ ett Raspberry Pi. I mean, ja. Precis. We have the technology. Vi ska bara få någonting att kunna köra på ett liksom, micro SD-kort. Eller på plats på ett micro SD-kort. Alltså, jag vet inte, alltså, det känns ju som att allting revolverar ju väldigt mycket. Alltså när det kommer till fysiska kopior av grejer, så revolverar ju allting runt lite runt CD, DVD, Blu-ray, sånt där. USB då? Kan vi i framtiden kanske få spelen, ja men eller på ett litet chip så här, typ ett SD-kort eller något sådär bara. Alltså istället för att du har det på en CD-skiva eller någonting. Men det är ju precis det folk har faktiskt ryktat som. För bland annat NX. Alltså Nintendos kommande som har idag arbetsnamnet NX. Har de ju sagt att de ska gå helt ifrån det här med... Det här kan ju vara totalt bara hittepå. Men det som har ryktats är att de kommer gå ifrån skivor och allt vad det är. Och gå till minneskort. Och framförallt rikta sig mot en digital marknad. Och det är Nintendo vi snackar om. Men de gör ju, ibland gör de stora leap i att de vågar göra saker. Ibland så säger de inte ens till, du, vi har en ny konsol, den heter Wii U. Det är inte Wii, utan det är Wii U. Alltså ny, men nu, och ibland så är de väldigt tydliga. Kommer Wii och den liksom blåser folk ur huset. Så... Jag tror nog att när det kommer till kort och sånt där, så tror jag nog att ett låst USB-minne helt enkelt, eller någon form av liknande teknologi där allting sitter på kortet, det är read-only, du pluggar in den i konsolen, så förs all data över och sen så kan du lägga tillbaka den i grejen. Eller att det är möjligtvis att det är något liknande som det här med att du måste ha CD-skivan i konsolen och sådär, så behöver du ha, så är det någon liten ID-grej som du plockar i, sätter in den i konsolen helt enkelt, så kan du spela det spelet. Sen sitter du med till så här 25 stycken olika USB-minnen, så här. En liten logga på varje liksom, och så vet man vad det är för spel. Jag skulle faktiskt inte ha något emot det. Det skulle säkert ta upp mycket mindre plats än vad en CD-skiva skulle ha, och den skulle säkert vara betydligt mycket mindre bräcklig också. Och det skulle inte repas heller och ja, sådana saker. Och i och med det så skulle konsolen kunna vara en betydligt mycket mindre. Tittar vi tillbaka det jag var i början. Upprepa det bara, Robert. Konsolen bara, skulle kunna bli mycket mindre om den inte behövde en CD-läsare inuti. Se, vi fixar det här. Lyssna, utvecklare borde lyssna på oss. Vi har idéerna här, känner jag. Uppförmån. Kanske lite fokuserade kring storleken, men du vet Rob, det handlar lite om prestanda ibland också. Fine, okej då. Men jag tyckte det var en bra idé i alla fall. Ja, men det är det faktiskt. Jag tycker det är skönt att vi har Lotta här och skjuter ner Robert ganska stenhårt sådär. Och säger att storleken inte ändrar betydelse. Precis. Så du menar att han verkligen hoppas att det är storleken som spelar roll? Jag tänker mest på hur stor tjock han är. Min lilla myssysterson är en goseboll. Med de orden så låter vi gå över till just vad mejlskörden ser ut som. För det var ju mycket som kom in då angående just den här diskussionen. Yes. Använd din stora käft och tala om för oss vad våra lyssnare nu har tyckt om det här. Ja, och det kommer jag göra också. Bra. Konsol i framtiden. Hej nördar av rang. Er fråga på Facebook tänkte jag på. Min fråga vad konsoler har för framtid och rättare sagt vad som kan ske med dem. Personligen tror jag inte på konsoler. De är flyktiga och utsatta för trender. Ena stunden handkontrollen med motion sense, sen Kinect eller Move. Snart VR kanske. Nej, jag har slutat med konsoler då det har varit för fyrkantiga vilka titlar du har. Kör bara mobilt eller PC, det räcker. Tack för mig, Magnus. Ja, intressant. Ja, och varför inte höll jag på att säga? Ja, vi har ju mycket trender och som sagt, vi är ju vår snart nyaste trend vi kommer få se här nu framöver när de alla börjar trilla ut från de olika utvecklarna. Så vi får ju se helt enkelt hur det blir utav det, ifall det är en trend som blir som Kinect eller som bara försvann. Ge oss ordentlig VR istället. Ja, men det är jättebra. Tack för mejlet där, Magnus. Vad har vi fått mer då? Vi har en hel drös, jag kan sitta halva kvällen här just nu. Men det har vi gjort precis. Hej på er. Jag tror att det kommer fortsätta som vanligt. I alla fall tills något stort sker. VR kan bli stort. Ska bli kul att se vad det bär ut i. Kanske ska ta byta linser snart. Ja. Vem vet, utvecklare kanske måste ändra på hur du tänker. Och då måste även konsolskaparna det, antar jag. Tack och kram, Vilma. Det är sant. Alltså, jag håller med nog att jag tror nog att konsolerna kommer hänga med ett bra tag framöver. Troligtvis betyder mycket längre än vad folk egentligen tror. Men samtidigt så tror jag nog att, som de säger, kommer det hända någonting riktigt stort som till exempel ordentlig VR, så är det möjligt att det kanske jumpstartar någonting nytt helt enkelt. Vem vet, de kanske placerar konsolen i VR när nu tekniken har blivit så liten. Ja, precis, titta, allting är tillbaka. Full circle. Jag fortsätter här. Tack och till alla. Hej, tackon här. Jag tror att konsolerna kommer få eget medvetande, utrota mänskligheten och sedan sätts och spela FIFA in i oändligheten. Nej, jag bara skämtade. När konsoler kommer bli allt mer samlade i sina funktioner, alltså som mediacenter. Även om PS4 idag är det mest fokuserade på spel, så kommer även det att gå mot det till slut. För på pappret så handlar det ju bara om att vara tillfredsställande för så många personer som möjligt. Och när man siktar på det så viker man sig alltid till sist. Så det blir till slut likadana hela bunten. Hej svejs, supertack. De är väl redan alltså, jag tror på det där, tycker jag. Ja, jag tror på det där att de kommer få eget medvetande. Ja, jag förväntar mig nästan. De kommer hooka in oss allihopa i en VR-grej helt enkelt. Så han hörde om Rob, han blev skjuten av en Xbox One. Jag vet inte fan hur det gick till. Vad är det? Transformers nu är plötsligt. Den där 360 Transformers som varit en Transformer i tvåan tror jag var, som dök upp igen. Och ja, vad har du mer för någon mail? Yes. Framtiden kommer snabbt. Hej Nördliv. Jag tror att konsolerna övergår mer och mer i rena digitala tjänster. Det sägs ju att Nintendo NX kan bli en helt digital tjänst. Och som det är med PC, med Steam, Origin, GOG, Uplay och så vidare. Som kvitto i handen så vore Microsoft och Sony dumma om det inte gick dit. Mer pengar, mindre mellanhänder. Klart som Carlsbad. Ta hand om er, boys and girls. Hälsningar, Tobbe. Eller ska vi alla gå tillbaka till cartridges som Nintendo först? Jag skulle inte bli helt ledsen, men Lotta, vi vet att du inte skulle bli det. Alltså, minneskort typ hade ju inte varit fel faktiskt. Alltså, ja. Det är ju typ cartridges, så att, I don't know. Ska vi, men kan vi ha plats för mindre. Mer än fyra saveporter, save-filer på det? Ja, men alltså kolla på typ Nintendo 3DS, det är ju basically minneskort du får spela på. Jo, fast du har fortfarande bara plats för typ fyra stycken save-slots på dem. Ja, men du har ju intern lagring också, herregud fan. Ja, men nu ska vi inte vara, nu pratar vi om vad som faktiskt är på grej. Du, Okay. Fast på 90-talet och 80-talet när vi hade savesen lagrade på kart. Ja, men det här är ju faktiskt lite vad vi pratade om också, det här att göra det mer och mer digitalt och kanske till och med jobba helt. Jag har inte köpt en fysisk kopia av ett spel sen jag har fan ingen aning, jag vet inte vilket det senaste jag var, kanske var Halo 4 eller något där jag köpte sist som var fysiskt. Men innan Rob får spatt, har vi fler mejl? Vi har en hel drös. Gatt. Så Robert Hanks sitter där liksom. Ja, fortsätt. Yes. Hej alla. Konsolers framtid. Jag tror det kommer fortsätta som vanligt. Men tror mest på Xboxen då deras cross-platforming gör att jag äntligen kan köra Halo på datorn. Robert och Erik, vi säger ingenting om Halo. Vi låter det vara osagt. Deras uppdatering... Shut up. Deras uppdatering som kommer kan bli skitbra om det... Innan trean. Så, fortsätt. Före det inte fanns. Alltså, jag kan sitta och vara tyst här tills... Kom igen, kör vidare. Kom igen. Kör nu, farbror Danny. Yes, tack. Ponken. Vad var jag någonstans? Yes, det kan bli skitbra om det för samman PC och konsol. Och gör att vi kan utmana varandra i alla spel. Det är från Malik. Ja. Yes. Jo, men absolut. Och som sagt, det, ja, en trevlig dröm om till och med konsolerna kunde leka snällt. Men lyckligtvis började ju konsoler och PC prata lite med den. Ja, med tanke på uppdateringen för Xbox:en så som komma skall, det här med integrationen mot Windows och allting, så känns det ju som att där finns det ju lite hopp faktiskt. Så de har ju nu tagit sig kragen med gamer-aspekten överlag, så det ska bli intressant att se. Alltså jag tror ju verkligen på att, att just på grund av att Microsoft har varit så på med, alltså de påbörjade med hela med media grejet liksom, den ska ha allting, och nu så är den integrerad, lite mer integrerad, kommer vara mer integrerad med PC och allt sånt där, så tror jag på att den kanske har lite längre livstid än vad möjligtvis till exempel PS4 har, just på grund av sin mångfaldighet eller vad man ska säga. Vad har vi mer då? Yes, vi har en hel drös som sagt. Jag säger till om vi inte har fler, så lugna ner er. Ja, konsolfrågan. Hej och tack. Konsolmarknaden kommer nog inte ändras mycket. Samma mainstream-smörja som vanligt i minst 10 år till. Som Danny brukar säga, pengar styr. Oj, nu hittar du en kompis. Ja, vi hittar en kompis, men det är tyvärr sanningen. Så. Och konsolmarknaden, mer än så PC, är så himla pengakåt. Så det kommer nog suga ur musten ur minsta lilla slant. Med väl hälsningar Martin, och det håller jag faktiskt med. Att vi, konsoler och sånt kommer alltid finnas, och vi kommer alltid ha allt skit som kommer det till. Nya gimmicks och sånt där som till slut kommer inte vara någon nytta överhuvudtaget. Som bara kommer kosta massa pengar, och det kommer vara liksom, vi måste ha det för alla andra har det. Sen är det liksom, har du spelat det? Jag testade ett spel och sen... Nej. Jag hoppas inte att VR är så, för att VR är ju det nästa stora vi har här på schemat. Förhoppningsvis inte bara en gimmick utan någonting som kan faktiskt tillföra någonting till spel. Och göra att spelutvecklaren kan se liksom som ett uppsving att men det var nog nyss att leka. Nu kan vi leka i fler dimensioner här nu. Samtidigt så tror jag nog att VR har nog kommer nog ha en längre livstid än vad till exempel Kinect och Move och Wii och alla såna här grejer, på grund av att just att det är, du kan sitta ner och göra det. Det är lite kunde du göra med det också. Där har du ju mer att göra med. Det är inte liksom ett nytt kontrollsätt liksom på det sättet. Du kan ju ha det också i och med den här, du kan vandra runt liksom såna grejer, men det är liksom, det är mer att det vidgar dina vyer på något sätt liksom. Det gör ju att du blir lite mer immersed i själva experience då. Alltså i och med att du liksom har det, du ser det med ögonen. Alltså det är direkt på ögonen liksom när du tittar på det. Så det är inte bara någon konstig gimmick där du viftar med händerna och den gör vad du vill liksom, såna grejer. Det är mer än det. Så det är ju något som faktiskt gör att du kommer närmare din spelupplevelse. Jo, kommer närmare. Jag vet att vi har ett mejl. Du kommer närmast komma närmare. Yep. Go on. Men alltså, får jag bara inflika att jag tror att en grej som skulle kunna döda VR skitvårt, det är om man inte kommer till rätta med det här med åksjukan. Ja, jo, det är väldigt sant. Men, fortsätt. Yes. Xboxar och sånt. Hej och tack för att ni tog upp mitt mejl. Jo, gällande denna veckans diskussion om hur konsolmarknaden kan tänkas se ut i framtiden. Det kommer sluta med skivspelare i lådor och satsa endast digitalt. Hårddiskar som tidigare varit vid ett satt pris på till exempel 1000 kronor för en terabyte. Hjälp snabbt ner i pris då varenda Xbox/Playstation ska skeppas med större disk. Vilket är ganska sant ju. Och cykeln fortsätter med större diskar allt under denna generation. Nästa generation. Om jag får fantisera fritt så har hårdvaran blivit betydligt både mindre och kraftfullare. Så att en liten box vid sidan om tvn avser konsolen och vi styr med röst och kropp i VR. Helt. Framtiden ljus med vänlighetsnäring Jocke. Du kan vänta tills jag läser klart, Robert. Jag trodde du hade det. Förlåt. Jag ber om ursäkt. Jag läser alltid vem som har skrivit på slutet. Förlåt. Vad vill du ha sagt nu då? Jag gillar dig. Nu glömde jag bort vad han hette. Jocke, jag tycker om dig. Du och jag, vi är polare nu. Jocke, spring för livet. Vad synd att du sa det till Jocke där. Jag tyckte det var så kul. Bara, då läste hon, jag hade lite så här mottugg mot varandra. Som, Danny, jag gillar dig. Nu ska vi inte bli allt för galna här. Vi är ju faktiskt släkt. Okej, okay, förlåt. Jag är faktiskt hans favorit Marlboro. Så. Då så. Vad har du för något mer då? Yes, vi har här... Om er fråga på Facebook. Hej alla raringar, så det är alla andra utom mig. Det vet ni redan, för jag brukar bli gubb och gnällig här. Så ni vet att ni delar mig. Jo, vad gäller konsolernas framtid, låt dem dö ut. Finns inga spel som passar mig ändå. Dessutom har jag alltid tyckt man kommer så långt ifrån spelupplevelsen när man degar i en soffa. Bättre att vara engagerad nära, ja, en meter i alla fall, skärmen, och faktiskt kunna se vad som finns i detaljen. Hihi, kramisar, Indra. Vad är för lite TV egentligen? Vilken schysst snubba alltså. Snubba, det var en tjej tror jag. Jaha, en tjej. Snubba. Ja, okay. Förlåt. Snubba. Nej, men... Ja. Do that, you know. Om vi säger så här, jag tycker väldigt mycket om att sitta i min soffa och slöa, vilket är bekvämt. Jag menar, jag spelar ju inte så mycket dator nu för tiden. Det till och från, jag spelar som sagt Final Fantasy 5 och suttit och lekt lite grann med det. Men att vanligtvis så sitter jag i min väl insuttna soffa här. Du har liksom en gubbrumpa i den, så att jag sitter väldigt bra och jag tycker det är skönt. Jag menar, jag kan man kan koppla in en dator upp till TV:n också. Jag vet man inte. Men jag tänkte faktiskt säga något. Jag har samma min dator också, alltså det är lugnt. Jag fixar det här. Jag kan ju påpeka bra. Att min Carl kommer över och fixar åt mig. Jag kan ju påpeka att den skärmen som jag använder för att spela mitt 360 på är samma skärm som är min primära för datorn. Så att de inkopplade till samma. Det är samma avstånd. Jag sitter vid mitt skrivbord här. Så att jag tror att jag känner att argumentet där är lite invalid på något sätt. Ja, jag kan säga så här till Indra att, liksom att jag får en väldigt nära upplevelse när jag spelar PlayStation 2. För att det är en väldigt kort sladd, så jag måste sätta stolen framför tvn. Så går det med utdaterad teknologi. Jag kan köpa en förlängningsladd. Jag kan faktiskt hålla med henne, för att jag tycker att det inte blir samma upplevelse att sitta i soffan. Mm. Jag måste sätta mig närmare, för jag tycker jag missar så mycket. Ja, Fredrik, du kanske ska kolla synen. Bytte ju vi länge sedan när jag körde på Xbox. Och bara några i vevan när jag körde Modern Warfare 2 mycket. Så köpte jag min skärm just för att jag skulle kunna sitta där, för jag tyckte att jag såg inte gubbarna speciellt bra. Det här låter som Carl, när han var ung, en tid för länge liksom. Carl, hur gammal är du nu igen? Jag var typ 14 när MV2 släpptes. Fan. Snobalp. Jag fyller faktiskt 20 nästa vecka. Ja, och jag är 36. Wow. Jag är 36 och ett halvt. Ja. Till och med jag känner mig gammal nu, alltså, ja. När du kommer med sådana grejer. Men alltså, hörni, jag måste få lov att argumentera emot det här att det är bra med fantastisk immersion. Jag har ett enormt bra exempel på när det inte är bra att leva sig in för mycket i spelet, och det är när man kör Street Fighter 4. Aha, go on. Jo, men alltså, slutade med trasiga skärmar eller? Nej, inte skärmarna. Handkontrollerna. Nej, jag är snäll mot teknik. Det är bara Max som får en käftsmäll. Observera att han inte har varit med i podden på ett tag. Han ligger uppe på USA på sjukan. Jesus. Nej, men alltså, faktiskt, ju mer jag immersar mig i karaktärerna och ju mer jag känner att ja, men det är jag som slåss, desto sämre går det. För att då börjar hela kroppen hoppa på mig. Det blir lite som när man körde SNESen när man var liten, att man liksom hjälper till och hoppar med handkontrollen. Det är inte jättebra när man ska göra single frame inputs. Vad då för länge sedan? Jag gör det fortfarande med min 360-kontroll. Lite nice. Med hit och dit och grejer. Så alltså, det var inte så jätteroligt. Det hade säkert sett jätteroligt när vi hade, var det Flatout som veckans spel här? Var det tidigare i år vi hade det? Och jag satt och spelade det med dig, Fredrik, och jag satt ju och lutade mig liksom i stolen. Robert, nu tänker jag vara sån här. Jag har sett dig och din lillebror suttit och spela spel hemma hos mormor och morfar. Där har ni suttit med varsin gamla Xboxen då. Först suttit och spelat Star Wars och hoppat varsitt håll sådär i soffan på Skinny Ronny. Så det är skitkul att se på. Han kan inte låta bli, och jag tänker för han gör det nu så är det väl ännu roligare. Och sista mejlet. Sista mejlet här nu. Vad jag tror. Hej på er. Konsoler kommer bli mindre och betydligt mer breda i sitt utbud, hoppas jag. Mer streaming av spel, film och serier. Om jag ändå ska ha en box vid tvn så kan den lika gärna göra allt. Med vänliga hälsningar, Anders. Ja. Det är ju sant, som vi har diskuterat, det är många andra som skriver här nu, att de tror att, och som ni också andra har sagt, att det kommer bli en betydligt mindre box ifrån att ta bort, att de kommer inte ha skivor längre och sånt. Det är klart att det kommer bli mindre. Jag hoppas dock att vi får lite bättre hårdvara i, så att det inte är så att, men PC är så långt ifrån och konsol det är så, PC Master Race och konsol. Jag tycker att vi kan försöka på någonting, som vi har ju nu Microsoft, och de kommer försöka göra en brygga däremellan, så att det inte är så långt emellan. Så vi kommer ju ha cross-platform, och där vill man helst se att man är på samma villkor. Ja. Jag ser ju, alltså, som sagt, jag sa ju det i början, liksom, jag har ingenting att backa upp det här direkt med, men jag har ju hört och ryktas om och sånt där, att teknologin blir ju mindre väldigt ofta. Det finns mindre versioner som ändå är lika kraftfulla som de större varianterna säger. Ja, liksom, det stämmer väldigt bra det, att det är så. Vi kan ju ta Fredrik som exempel. Fredrik är en stor lurk och menar, hans barn är mindre. Mm. Ja, det var ju en bra jämförelse. Ja, jag vet. Vad var det för jämförelse egentligen? Saker blir mindre. Ja, alltså you know, Next Gen är uppenbarligen mindre i ett annat kärl liksom. Ja, men jag tror att hon kommer vara mer handfull än vad kära herr Olsson kommer. Eller vänta, jag vet redan att hon är där. Alltså jag känner att processen tickar lite fortare på båda de där små dörrarna. Wow. Studsbollar båda två. Jesus. Nu pratade jag faktiskt om teknologi, inte om människor. Okej då. Det gjorde jag med. Mänsklig teknologi. Ja. Bioengineering. Ja, det har jag också läst lite om, alltså det är de folk som försöker hålla på och föra in, vad var det för någonting? Det var någon form av bioelektrisk överföring in i teknologi, så att det skulle gå snabbare att föra det genom någon form av biologisk komponent eller något sånt där. Och det var ganska intressant att läsa, men jag förstod det inte riktigt ordentligt. För det var väldigt, det var ganska tekniskt det jag läste, men det var liksom så här, okej, okay, ja, men det låter ju coolt i alla fall. Men hur skulle det funka? Så har man en liten balja med sludge liksom som den är inuti datorn liksom, som den för igenom alla beräkningar? Eller? Det kommer se ut som i, du vet, i Matrix när de ligger i sina poddar, fast det öppnar upp datorn så kommer det se ut så inuti. Vadå, det ligger en liten person en liten, inuti, en liten person, ja. En liten danny inuti så här. Ja, men alltså det stor är flera näsa, ställen. Inget hår. Ja. Men jag tror vi tar och rundar av nu. Nu hoppar jag in och låter runda av den här veckans diskussion. Det var en fartfylld diskussion som vi kan fortsätta sen i efterhand. Och är det så att ni där ute känner att ni vill tillföra en ytterligare angående just den här diskussionen, så mejla då in på info@nordipodcast.se, så kan ni säga vad ni tycker och tänker. Och ja, med de orden sagda så avslutar vi den här sessionen och går vidare till nästa. Så kommer vi in på övriga nördämnen, och i övriga nördämnen idag så har vi egentligen bara två saker som vi tänkte ta upp. Och vi börjar med Lotta här som ville ta upp Kekkaishi, eller hur man uttalar det. Mm, det var faktiskt ganska bra. Ganska, Fredrik. Ganska, hör du det? Vad är det? Öva till nästa gång. Kekkaishi är en söt liten anime-serie. Som jag såg färdigt för någon vecka sedan kanske. Och det är alltså, eller rättare sagt, jag får rätta mig. Det är en anime-serie som är utvecklad efter en manga. To be exact. Mangan har 35 volymer och anime-serien sträcker sig över vad blir det nu? 4 säsonger. 50 episoder. Det är en shonen-berättelse. Och shonen innebär för de som inte vet. Ja, ursäkta. Shonen är anime och manga främst riktade till unga pojkar. Robert, lyssna nu. Typ tidigt till mitten av tonåren. Eller vänta, Carl, lyssna på er som du är yngst. Men det är väl det, Lotta, det är tidigt till mitten av tonåren, är det inte det? Det är egentligen yngre än så också. Andra stora shonen-berättelser har vi till exempel Pokémon är shonen, Dragon Ball är shonen. Och så vidare. Någonting som väldigt många shonen-berättelser har gemensamt är att huvudkaraktären är en ung kille. Och den här unga killen har någon form av awesome förmåga. Han är fantastisk på något sätt. Och han utvecklas och lär sig nya förmågor. Det kan vara nya coola attacker eller nya skills eller samlar nya fräsiga Pokémon eller så. Okay. Vad handlar då Kekkaishi om? Kekkaishi handlar om två stycken Kekkaishi-familjer, höll jag på att säga. Det är att vara en Kekkaishi. Det är någon som skyddar världen mot ondskefulla Ayakashi. Alltså det kan vara ondskefulla andar eller spöken eller monster. Typ övernaturliga väsen typ, eller? Ja, precis. Japanska mytologin har ju väldigt många olika former av väsen. Ayakashi är en av dem. Typ sort of spirit slash demon. Typ. Anyway, och det är två stycken familjer som hävdar att de är deras familj är ju de sanna Kekkaishi över det här området. Det finns då, man har ett eget område som man beskyddar. Och det här området är väldigt starkt, väldigt speciellt. Men de är inte överens om vilka familj som faktiskt är den utvalda. Och när vi kommer in i berättelsen så får vi lära känna då en ung kille som går i mellanstadiet. Och från den ena familjen och en ung tjej som precis har börjat högstadiet. Och självfallet så är det ju någonting på G där mellan dem. Och det här kommer in lite seinen-inslag. Seinen är sort of en vuxnare version av shonen. Det är ofta lite mörkare, lite vuxnare motiv och teman. Och här har vi då hur killen då sedan de är små har det här fruktansvärt djupt inrotat i sig att han ska beskydda den här tjejen. För att han misslyckades med det en gång när de var pyttesmå. Och hon fick horribla ärr på grund av det här. Men de har lite sådär småflört going on. Det är inget som händer explicit. Men ja, den är, det är en väldigt söt serie tycker jag. Som sagt, jag skulle vara väldigt förvånad om du inte tyckte att den var söt på något sätt. Jag skulle varit en ful liksom, alla liksom, du bara, nej, det är ingenting för mig. Den måste vara söt, annars går det bara inte. Vi men, vet hur du är. Men hur ja. Söt det ser. Ja, en skala 1-10. Ja, alltså, den är inte kawaii söt liksom. Utan den har en hel del humor. Alltså, bara, alltså, på Lottas skala söthet. Jag gör nu som jag till folk jag inte har riktigt full koll på det. Bara, ja, okej. Okay. Precis. Tack Fredrik. Ja, men alltså den har väldigt mycket humor i sig. Ibland så kan man väl känna att det är lite så där, ja men veckans monster typ. Men om man tycker om de här klassiska shonen serierna och ut efter någonting aningen mognare, så kan jag verkligen rekommendera Kekkaishi. När du beskriver serien så, där, så det som dyker upp i huvudet på mig är ju alltså Fullmetal Alchemist Brotherhood. För den är ju lite shonen seinen blandning där. Den har ju väldigt mycket mogna grejer, men den är ändå shonen på något sätt. Mycket de har ju sina krafter och lite sånt där. Så det känns som det är lite är det lite samma ton, för att den är ju också väldigt blandad i sin humor och sådana saker. Skulle det vara någonting åt den tonen eller så att ja. Jo, alltså som sagt den är också ganska blandad. Om man lyssnar så är det väldigt väldigt tunga teman de berör ibland. Så att ja. Och det här men låter jätteintressant. Jag kommer nog ta ner den här. Faktiskt. Ja. Gör så. Definitivt. Och jag menar, sen har man den här uppblandningen med till exempel killen då Yoshimori. Kan vara något fantastiskt klantig ibland. Och jätteklumpig. Men det skulle inte vara en shonen serie utan att huvudpersonen var klantig. Alltså det är en sån stor stapel i den där grejerna. Jo men precis. Alltså vi har till och med det här i västerländsk litteratur, begreppet Verbildungromanen. Att man har den unga hjälten som då utvecklas lite från zero to hero på något sätt. Det är väldigt klassiskt berättarknep använt över precis hela världen. Och jag lovar, han klantar till det ganska ofta när han försöker verka cool inför den här tjejen också. Of course. Det värsta är att han är ju så cool och så speciell egentligen. Han är, råkar bara vara väldigt klantig också. Så att ofta lyckas han ju ta sig ur problem ändå. Och han fattar inte riktigt hur fantastiska grejerna är som han lyckas göra. Även om faktiskt de runt omkring honom gör det. Men det gör de ju bara ännu surare på honom när han klantar till och inte tänker. För att, you know, han kunde ju vara så fantastisk. Men nej. Ja, det låter i alla fall som en klar rekommendation från din sida, den här serien. Ja, definitivt. Jag kommer faktiskt fortsätta läsa mangan. För att animen slutar efter, nu ska vi se här, är det första... när animen börjar komma ut så kör den bara fram till det att mangan har kört. Och sen fortsätter ju mangan ganska många volymer till, ganska många år till till med. Som Inuyasha alltså. Oh, vad jag varit på det. Följde Inuyasha TV-serien, alltså animen. Och så helt plötsligt så kommer den till en punkt liksom där den bara, vi ses i mangan liksom i slutet på dagen. Så det är bara, jaha, okej. Ja, usch. Men där har vi i alla fall Keikaishi. Ja. Serien som verkar vara ganska intressant. Särskilt om man gillar lite så här supernatural alla anime. Precis. Så. Och då hoppar vi över till det slut. Giltiga tänkte jag säga det sista här på övriga nördämnen, som är att du vill snacka lite om Tomorrowland, eller hur Rob? Ja, jag hade den på min lista innan den kom ens, för jag såg trailern och tänkte det är så coolt ut, det verkar intressant liksom. Jag gillar ju såna fantastiska situationer, speciellt när det är mycket teknologi, så coola grejer involverat. Jag gillar det såg väldigt intressant ut i alla fall. Jag har varit distraherad av streamen och la av ett par sekunder. Jag har varit intresserad redan av trailern, och den låg på min lista liksom, att det här är något som jag vill kolla på, så jag har haft lite så här utkik efter, men jag har inte haft möjlighet att se den förrän här för en par veckor sedan ungefär. Och jag vill inte avslöja någonting direkt så jättemycket, men den är väldigt den är väldigt fantastisk på något sätt. Den har, vad ska man säga, framtidens möjligheter och även nutida möjligheter, sådana saker i ögat på något sätt liksom, att det är i åtanke liksom, att okej, men de här sakerna är möjliga liksom, och det är lite innovationen och teknologins möjlighet som, och mänsklighetens innovation och fantasi som ligger lite som ett överliggande tema i hela filmen. Och den börjar på, vad var det, 60-talet tror jag. Ja, 50- eller 60-talet där. Ja, någonstans där de har en sån här liten mässa för Tomorrowland. Tomorrowland är ju alltså tydligen en attraktionsställe på Disneyland tydligen. Eller något sånt där jag läste. Och det är den första sekvensen då i filmen utspelar sig på i Disneyland helt enkelt. För det var lite Disney-grejer och sånt där, okay, det såg jag också. Men det utspelar sig där, det är en ung kille, nu kommer jag bara inte ihåg vad han heter, bara för det jag borde haft en notis. Men han är där i alla fall, han vill gå med i den här uppfinningsgrejen, och han har byggt ett jetpack. Och han är lite så här velig över hur vidare det faktiskt funkar eller inte. Det är lite så här, han kan fixa det, men han har inte gjort det. Men i alla fall, och de säger att nej, det funkar inte, så du får inte vara med i alla fall. Men så kommer en tjej till honom och säger, här, du får den här knappen, och vad är det, en sån här brosch, typ en sån här badge. Ta den och följ efter oss, men blir inte sedd. Och så får han vara med, följa med, och så får han, hamnar han i Tomorrowland, vilket är ett så här högteknologiskt samhälle typ. Och det slutar lite där, gör det. Och sen är det Och sen så får vi se en ny nutid då, med en tjej som jag också inte kommer ihåg vad hon heter. My god, Robert. Ja, jo, jag vet. Jesus. Men namnen är inte så jätteviktiga när man bara beskriver sig. Och det handlar lite om det handlar lite mer om att hon får ett liknande opportunity i stort sett att vara med och se Tomorrowland helt enkelt. Men det har hänt någonting emellan de här åren då, så att det blir ett litet uppdrag att försöka ta sig dit, och det är lite mystiska personer som dyker upp och lite sånt där. Och det har lite att göra med hopp och framtids hopp om framtiden och ha en ljusare utsikt på livet och lite sånt där. Jobba tillsammans. Fina meddelanden tycker jag. Och mer än så tänker jag egentligen avslöja, för jag, som sagt, jag tycker att den var väldigt bra. Det var ju vissa saker lite här var som men rent överlag så tyckte jag den var väldigt bra. Den var väldigt intressant. Den har ett bra meddelande och den gör det väldigt, väldigt snyggt ändå, tycker jag. Fredrik, du hade också sett den. Vad säger du? Jag kan tycka också att den, särskilt första akten, är jätte, det är så här fantastical och marvelous och så, och där får den verkligen bli glad och varm i kroppen när man ser det. Andra hälften av filmen tycker jag går ner sig lite, för att det blir lite hattigt och det känns som att de gör lite snabba twists and turns och ja, jag tycker det blir lite så här hafsigt gjort på slutet. Men rent generellt så tycker jag filmen är en jättebra film för barn och för unga. Fredrik, då är frågan, vad tyckte ungarna om filmen? Ice tyckte om den. Han gjorde det, okej. Okay. Så, och det är just det här, det har bra skådespelare. Du har ju George Clooney då som den här pojken som heter Frank. Och du har Hugh Laurie bland annat med och så vidare. Och framförallt den här tjejen som är med senare. För det har 50-talet i början och sen kommer vi in i nutid längre fram då. Mm. Och den tjejen Casey tror jag hon hette. Hon gör en riktigt bra roll tycker jag. Det är genuint så här bra karaktärskådespelare i den som jag tycker gör riktigt bra ifrån sig, och storyn kanske förvisso går ner lite tycker jag efterhand, men det bär upp mycket med den här sköna inledningen som finns i filmen, så jag tycker det är en jättebra film för en så här söndagskväll eller en, varför inte en lördagskväll om man vill ha en liten skön underhållning för stunden och så absolut. Jag måste säga att jag, någonting som jag tyckte var väldigt bra var det att hon som spelade den här unga tjejen som vi inte tänker gå in vidare på, för att Raffi Cassidy jag vet inte vad hon heter, men hon spelade den unga tjejen som han träffar i början. Hon var en väldigt bra skådespelare faktiskt. Hon var också riktigt bra. Hon var jävligt bra. Jag brukar se ner väldigt mycket på barnskådespelare, för de brukar oftast vara ganska men hon var väldigt duktig faktiskt, måste jag säga. Absolut. Och speciellt när hon sattes i scenen med sådana som George Clooney till exempel, och sådär. Det var hon hade väldigt ju... Hon hade ju en scen särskilt i slutet av filmen som jag tycker, om den inte hade varit med så skulle den ha varit mycket, mycket sämre. Ja, det var bara på grund av en specifik scen som gjorde så mycket mer för hela filmen. Alltså filmen är full av såna grejer, känner jag, såna här scener som jag känner liksom, hade den här inte varit med så hade den här filmen inte funkat på något sätt. Och men det är väl sant för andra filmer, men just i den här så kände jag liksom, som du säger, just den där scenen, den var så viktig på något sätt. Gav så mycket till den här, till filmen. Men det var många grejer, det var så här små saker som hände liksom. Man var okej, okay, i slutet så pusslar man ju tillsammans det och man säger okej, jag förstår, okej. Och på något sätt så känner jag att den här filmen gör att man nästan vill ha ett lite mer positivt intryck till världen på något sätt. I alla fall kände jag det så. Jag är ganska drastiskt negativ. Men det är ju en positiv film. Det är bra, jo, det är väldigt, den är full av negativa element och så. Det är ju lite så här positivt versus negativt i dark versus light smått i den där. Men även om det fanns en rationell liksom förklaring på det här. Men samtidigt så känner jag att den var den gav väldigt positivt meddelande utan att liksom trycka ner det liksom så här, och det var någon, utan att vara så här, så att, vad heter det, så här after school special aktigt liksom. Det var preachy över det hela. Ja precis, det var ju lite de la fram det som en konkret förklaring och argumenterade för och emot det hela. Och det kändes mer naturligt än om de skulle bara sagt okej, så här är det, så kommer nu. Där kom din gnällbälting. Ja, men det är lite där det är liksom. Det är det här med att de bara trycker ner det, trycker in det istället, så att det som du säger, man trycker ner i halsen på liksom, äter istället för att man måste det, man får ta det, man får se hela bilden och bestämma lite själv, men ändå komma ut på den positiva sidan ändå. Så att jag känner i alla fall att den är väl värd att titta på vilken ålder den är ändå. Det är klart underhållande film faktiskt. Även för mig. Ja, har du sett den? Nej. Titta på den då, jag tyckte den var bra. Så får vi gnälla om den nästa vecka istället. Jag behöver inte vänta en hel vecka på att gnälla. Jag kan ringa dig då. Du kan gnälla när som helst. Och med de små gnällande orden så låter vi faktiskt runda av hela podden här. Men först vill vi ju såklart nämna att om ni vill ha mer av Nördliv utöver det som finns i er poddapp eller dator, så kan ni ta er in på vår hemsida www.nordlivpodcast.se. Där kan ni läsa recensioner, film, speltips, animetips, krönikor och annat nördrelaterat. Men framförallt finner ni alla nödvändiga länkar för att kunna lyssna, se och läsa det vi har att ge ut. Om det så må vara iTunes, YouTube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast eller Teamspeak, så hittar ni info där. Utöver att ni kan gilla och prenumerera på vår podd via iTunes, så kan ni självklart göra även prenumeration på YouTube och Twitch. Och är det så att ni vill någonting specifikt till oss, som sagt, mejla gärna in till oss info@nordlivpodcast.se. Eller om ni vill nå någon av oss personligen, så ta bara förnamnet nordlivpodcast.se, så når ni oss individuellt. Vi är alla tacksamma för all feedback och förslag från er som möjligt. Så. Vi kan ju prompta för nästa veckas diskussion också, som inte riktigt satt än. Så jag har inte det satt, okej. Yes, okay. Och vi låter det bli sista ordet. Kommer en eventuell veckans diskussion kommer läggas ut i flödet, så håll koll i Facebook eller Twitter, så ser ni det. Ska jag göra så jag vet vad vi ska prata om. Yes. Och vi tackar för oss. Yes, tack så mycket. Thank you. Tack för att ni kollar. Ha det gott. Hej då allihopa. Hej då. Vi älskar er. Eller? Oh Jesus. Inte dig i alla fall.